Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet. Rasûlü Rabbinâ bilhak sallû alâ Rasûlinâ Muhammed. Allahu sallû alâ tabîb kulûbnâ Muhammed. Sallû alâ şefî'i zunûbnâ Muhammed. Allahu sallî alâ sallâhu. Euzü billâhi s-semî'ül alîmî mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike. من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أولا عاشوراء gecesine arafesi deniyor yani işte bir evvelinde bulunduğumuz şu mübarek cuma gecesinde tabi bu cuma gecesi olmaksa hasebiyle bunu Aşure gecesinden de eftal oluyor, işte bazı rivayetlerde Kadir gecesinden eftal oluyor. Bu cuma gecesi daha bir şey anlamış değiliz yani. Cuma gecesi ne demek? Bu bakımdan biz hep cuma gecelerini ihya için cemaatle kılıyoruz, cemaatle toplanıyoruz. İşte bu sohbet oluyor. Bu bakımdan tabii yarın gecenin özelliği var. Ondan da inşallah kısaca bahsedeceğiz. Allah Teala kavuşmayı nasip etsin. İhyasına muvaffak etsin. Aşura gününü faziletli amellerinde bizlere müyesser eylesin. Amin. Amin. Senede tabii Aşura diye bir günümüz var. Onun için kaçırmamak lazım. O günde yapılan amel başka günde yapılamaz. Bu itibarla sizleri teşvik ediyorum. Yani bu teşviklerin faydası vardır. İnsanların hidayetine vesile oluyor. Zikrediyorlar, namaz kılıyorlar, tevbe ediyorlar, guslediyorlar. Yani çok fazileti var bu konuşmalarımızın. Sohbetlerin çok tesiri var. Dün Almanya'dan geldiler iki kişi. Biri Hamburg'dan, biri işte nereydi? Yani ha biri Adana'dandı. Kimya mühendisi bir tanesi de. Yani diyor hep sohbetlerle hidayet bulduk, videolarla. Hep namaza başladık, bu yola döndük. Senin bizde çok hakkın var. Hak Allah ve Resulüne aittir. Bizim bir hakkımız yok. Ancak bir kişinin hidayetine vesile olmak beni o kadar memnun ediyor. Yani dünyayı bana bağışlasa onlar, dünya kadar para getirse bana ben öyle memnun olmam. Çünkü dua diyorlar bana, Allah razı olsun diyorlar. Belki birinin duasıyla ben affolurum diye ben buna uğraşıyorum. Siz de buna uğraşın yani. Ahirete hazırlıklı gidin, kazançlı gidin, karlı gidin. Kaç kişi yetkiniz var, kaç kişi etrafınızda insana bir tebliğ yapıyorsunuz, bir namaz tavsiye ediyorsunuz, bir zikir tavsiye ediyorsunuz, bir oruç tavsiye ediyorsunuz. Kaç kişiyi bir haramdan kurtarıyorsunuz? Yani ne yaptığınıza dikkat edelim. Bu dünya pazarı bir kere kuruldu. Ölmek üzereyiz. Hepimiz ölmek üzereyiz. Merhum namzediyiz. Gittik gidiyoruz. Kaç kişiyi döndürdük bu yaşımıza kadar? Bununla uğraşalım ya. Şimdi tebliğ vasıtaları çoğaldı. Eskiden ayağına gidiyordun ediyordun. Şimdi bir mesajla uyarı yapabiliyorsun. Bir efendim Facebook ile, WhatsApp ile, Twitter ile, bilmem nesiyle zaten televizyonlar, radyolar ama işte adama haber etmek lazım. Millet gününü, gecesini şaşırmış. Yarın gece Aşure gecesi olduğundan şu anda kimsenin haberi yok. Ya cumartesi Aşure günüdür diye cuma günü hutbede bir şey söylenmedi yani. Söylendi mi? Ya bu hafta cumartesi Aşure günüdür. Orucu kuvvetli sünnettir, sünneti müekkededir. Ramazan'dan sonra en mühim meseledir. Sahih hadisler var bu hususta. Beklerdik değil mi bir cumada yani? Millete uyaran var mı? Bir şey anlatan var mı? Önünde bak cumartesi, senede bir kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları yedirmiyordu ya. Çocukları yedirmiyordu. Yani sabretmeleri için işte onlara oyuncaklar mı, oyuncaklar bir şeylerle mübarek tükürüğünü Hasan Hüseyin Efendimiz'e sürerdi ağzına, o tokluk verirdi, o şifa idi. Yani ağzının efendim işte mübarek suyuyla diyelim. Ve Hayvanlar hürmet ediyor ya. Bu nasıl insanlık oldu böyle? Aşura gününe. Tazım yok. Saygı diye zaten bir şey kalmaz. Her şeyi zaten inkar eden bir ilahiyat zihniyeti çıktı. Mutezile zihniyeti çıktı. Vehhabi zihniyeti çıktı. Her şeyi inkar ediyorlar. Dolayısıyla adam Kur'an inkar ederken biz ondan hadis mi bekleyeceğiz? Kur'an inkar ediyorlar. Böyle bir zor zamandayız. Sohbetin çok faydası var. Tebliğin çok önemi var. Burada çok fazilet var. İnşallah siz tebliğ edenlerden olursunuz. Kazananlardan olursunuz. Bak, Hacı Efendi gelmiş. 90 yaşında mübarek. Gelmiş sohbete. Ta Tokat'tan geldim diyor. 90 belki de küsürü var. Hicriye vurarsak küsürünü de buluruz. Bu vaziyette gelmiş. Bize Allah el ayak vermiş, sıhhat vermiş. Gencecik insanlar. İnsan cemaattan geri kalır mı? Sohbetten geri kalır mı? Zikirden geri kalır mı? Bu dünyaya bir daha ne zaman gönderileceğiz? Onun için ganimet bilelim. Bu gece cuma gecesi olmak üzere. Yarın cuma sabahı en eftal namaz cemaatle kılmak bakımından. Ondan sonra yarın gece aman ya Rab ne büyük gece. Şimdi yarın gecenin ibadetlerin fazileti. Ondan sonra ertesi gün cumartesinin orucu. Yarın orucu da mühim. Yarın 9. Muharrem-i Şerif'in 9 olduğu için yarın da mutlaka tutulması icap ediyor. Neden? Onunu tutmak meselesinden. Ama derseniz ki Hoca Efendi yarın cumadır, iş günüdür. Ben de işte yorgun oluyorum. Bunu 10-11 yaparsak, yani cumartesi aşure ya, pazarı ekleyeyim ben, cumayı değil de pazarı ekleyeyim dersen buna da müsaade var. Yahudilere benzememek için onunu tek tutmayalım buyurdu. Ama kendi buyurduğu لَيْنْ عِشْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَيَا سُومَنَّ تَاسِعَ Baktı Yahudilerin orucuna denk geldi. Ama dedi, Aşure'de niye oruç tutuyorlar? De Musa Aleyhisselam Allah o gün kurtarmış onları diye efendim kutluyorlar. Ya buyurdu ne hani hakku evlâbi Musa minhum. Musa'nın Aleyhisselam kurtuluşuna Yahudiler mi daha kutlamaya layıktır? Biz mi kutlamamıza daha layıkız? Bu iş bize düşer dedi. Çünkü Musa benim kardeşim dedi. Yahudiler dinlerini bozmuş dedi. Musa benim kardeşim onun için biz kutlayalım. Ne yapalım? Tutalım dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bir daha sene baktı ki bu Yahudilerle müşabet, kafirlere benzememek meselesi olduğu için buyurdu ki ben seneye yaşarsam 9'u da tutacağım dedi. Ki onlar tek tutuyor, ben tek tutmayacağım. Fakat yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem, vefat etti. Ama bu bize ne kaldı? Sünnet olarak kaldı, 9-10. Yani esası 9-10, yani cuma cumartesidir. Ama diyorsanız ki hani işte çalışanlar için söylüyorum, madem öyle cumartesi pazarda olur, yarını tutamayan. Ama bu işin en iyisini söyleyelim, 9-10-11. Ama esas aşure, cumartesi bu sene olmakla beraber mutlaka bir gün ekleyin. Ya evvelinden, ya peşinden. İnşallah faziletlerini söylerim size. Şimdi ilanlarımızı hemen kısaca yapayım. Şehit askerlerimiz Hatip Çağlar, Sercan Fidan, Hasan Bahar, Ayhan Güzel. Rabbim rahmet eylesin. Kabile nur eylesin. Hala yani terör bitti bitti diyoruz da her hafta yine 4-3-2-1 şehitler geliyor. Daha bir şey bitmiş değil. Bu gavurların parası bitmeden bu dinsiz kitapsız Avrupa Birliği'nin, Siyonistlerin, İsrail'in parası gücü bitmeden ne bu PKK biter, ne bu PYD biter, ne bu Barzani biter, ne bu IŞİD biter. Allah küllün bitirsin fazl-ı kerem. Toptan kahreylesin. Amin. Bu Barzaniye'de bu Kürdistan numarasıyla bu Siyonistan'ı Allah kurdurmasın. Amin. Rabbim engellesin. Amin. Vatanımızı bunların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Bu Yahudi dostu, bu Yahudi uşağı Barzani aşireti. Yahu bir tek referandumda İsrail bayrağı var ya. Kürtleri, Müslüman Kürtleri, ehli sünnet, sünni Kürtleri Yahudinin kucağına atacak. Ondan sonra İsrail'e inim inim inlettirecek Müslüman Kürtleri. Yapacağı budur. Yapacağı Müslüman sünni Kürtleri Yahudi'ye ezdirerek oraları işgal ettirecek. Bize de daha 20. Geçen hafta söyleyecektim. Notum vardı işte. Aklıma geldi, ağzıma gelmedi. Neyse. Rudav TV miymiş, bilmem neymiş. Hala bizim TürkSat'ta yayın yapıyordu biliyor musunuz? Daha yeni karar yapıyor. Barzani'nin televizyonu yayın yapıyordu iki güne kadar. Bir de ya, neydi biliyor musun? Hava raporunu sorarken, ben bunu çok zamandır biliyorum da diyeceğim diyemedim. Nasip meselesi. 22 vilayet bizim Adana, Maraş, Sivas dahil Barzani'nin haritasında. O haritayı da gösteriyor. Ya bir Türkiye devletinin efendim haritasında Türkiye devletinin ne diyorsunuz ona uydu kanalında resmi devlete ait uydu kanalında kendi devletinin 22 vilayeti başka bir devlete geçiyor diye gösteren haritanın önünde hava raporu sunmasına müsaade eden bir devlet daha dünyada var mıdır? Bize nasip oluyor ya her şey. Ben şaşırdım ya. Ben şaşırıyorum. Daha yeni toplanıyorlar da şimdi de bir öyle bir böyle. Bir ileri iki geri falan. Bu böyle olmaz. Şu anda bu Barzani durdurulmazsa daha iki tane kapı ona açık. Türkmenlere bir kapı bile yok. Daha birkaç ay uğraşacaklar da yeni kapı açacaklar Türkmenlere de bu iki kapıyı kapatacaklar. Ya siz bunu bundan evvel öngörmüyor musunuz? Adam bağıra bağıra İsrail'i davet etti oraya. Hala görmüyorsunuz mu bu Türkler, Müslümanlar, Ehl-i Sünnet perişan oldu orada. Türkmen dağında öyle 8 milyon Türkmen 3,5'a düştü. Bunlar nereye dağıldı? 4,5'u gitti. Ya bu nasıl bir yönetim şeklidir? Nasıl bir efendim yani bu iş sadece hükümetle alakalı bir şey değil. Ama bütün mesele nereye dayanıyor? Beyin denen, hafıza denen beyin ne oldu? Bu FETÖ bu beyni çökertti. FETÖ çökertti. Adamlar bilmiyor musunuz? Kozmik odaya girdiler. Bütün sırları aldılar. Bülent Arınca suikast numarasıyla. Bülent Arınca suikast numarasıyla. Kozmik odada bütün sırları aldılar. Ve bizim o kozmik odaya girdikten sonra Avrupa'da vesaire bölgelerde Türkiye'ye hizmet eden nice insanların, gizli hizmet eden nice insanların listesini bulmuşlar orada. Tek tek infaz etmişler. Haberiniz var mı? Haberiniz var olsun işte. O kozmik odada Türkiye'ye gizli dünya çapında hizmet eden dışarıki bölgelerde, içerki bölgelerde gizli vazifesi olanların birçoğunu infaz etmişler. Yani beyin çöktü, hafıza çöktü. Hafıza kartı çökünce ne olur abi? Çöktü. Bu FETÖ 15-20 senedir tamamen devlete musallat. 28 Şubat'tan beri bunlar girdi içeri yani zaten. Ve bu noktada ya burada bu kapıları kapatalım, buradan Türkmenlere bir kapı açalım. Bu olduktan sonra mı düşünülür ya? Hala da orayı kapatacağız mı, kapatmayacağız mı? İstihare yapacaklar. Az daha istihare yapacaklar yani. Ne yaptıkları da belli değil. Ya nasıl bir terörist kanal, yani 22 vilayeti kendinde gösteren bir kanal bizim uyduda yan yapabilir? Ben bunu aklım, havsalem almıyor. İnanmadım. Birkaç kişiyi aradım bilenlerden. Dedim bu doğru mu dedim. Geçen hafta ondan diyemedim size. Doğruluğunu aniden bir şey çıkar ağzımdan diye, yalancı çıkmayayım diye. Dediler yalanlamıyorlar. Falan. Ne zaman anladım doğruluğunu? RETÜK toplanıp da iptal ettiğini açıklayınca anladım ki doğruymuş yani. Acaba dedim kaçak maçak mı girdi uyduya dedim, anlıyor musun? Öyle olsaydı RETÜK niye toplansın kaçağa? Demek izinliydi. Ah kardeşim. Derttir bir değil ki elvan yani. Burada proje Büyük Ortadoğu projesidir. BOP projesidir. O BOP'un sonunun P'si yerine K olması lazım. Bu proje, tamam mı kardeşim? Bu BOP projesi kademe kademe işliyor. Yanımızda Kürdistan ve Siyonistan kurulmak üzere. Oradan kantonlar birleştirilecek. Suriye'ye IŞİD'i gönderme, Musul'u, Kerkük'ü IŞİD işgal ettiren yine bu Siyonistlerdir. Bu projenin sonunda Türkiye'nin de bölünmesine doğru bu iş gitmek isteniyor. Allah fırsat vermesin. Amin. Ya Rabbi vatana, millete, ehli sünnete. Hainlik düşünenleri kahreyle. Amin. Gizli planları olanları kahreyle. Amin. Menfaat için satanları kahreyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle vatanına, milletine, ehli sünnetine tam bağlı. Tam bağlı. Bölünmemek için elinden gelen gayreti gösteren hükümet büyüklerimize, yetkililerimize yardım eyle. Amin. Mansur eyle, muzaffer eyle, galip eyle. Onları kandırmaya çalışanları da kahreyle, mahveyle. Onları hayra delalet edip doğruyu gösterenleri yanlarına yakın eyle. Onlara yanlış yönlendirme yapanları da ırak eyle, uzak eyle, mahveyle, perişan eyle. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi. Ya Müslüman Kürtleri, ya Rabbi bu Müslüman Kürtler, bu Ehl-i Sünnet Kürtleri, namaz abdest oranı en yüksek yer doğudur. Güneydoğudur. Bak Bingöl'de, geçen yine bir Hacı Efendi'yle Bingöl'deki eski milletvekiliydi. Beraber Fevzi Baba'yla bir oturduk, bir yemek yedik de yani bir yerde misafir idik. Yani orada anlattı. Ben şaşırdım ya. Yahu diyor, ezan okunduğu anda camiler cuma gibi tıka bas Bingöl'de. Camiler cuma gibi. Namaz kılmayan yok ya. Ya dedim sen gel bizim Fatih'i gör. Bizim Fatih'te camiler bomboş. Şu Fatih var ya, çok meşhur Fatih. Burada camiler bomboş. İsmail Ağa'da cemaat olsun. Geri kalan sabah namazında falan cemaat yok. Fatih burası. Cemaat yok. Bingöl'de diyor Mekke'deki gibi böyle akın ederler. Ezan doğru camiler. Allah'ım bu Kürtlerin yurtlarını, bu Ehl-i Sünnet vatanımızı, bu Kürtlerin, Ehl-i Sünnet Kürtlerin yaşadığı bu beldeleri Yahudi'ye teslim etme. Amin. Ya Rabbi Barzani'ye teslim etme. Amin. Ya Rabbi vatanımızı böldürme. Amin. Ya Rabbi bunlara fırsat verme. Amin. Bu Siyonistlerin eli altında, kahrı altında ezdirme ya Rabbel Amin. Onlar kadar örfüne bağlı, Kur'an örfüne, Ehl-i Sünnet örfüne, kılığına, kıyafetine, tesettürüne, kadın erkek arasındaki muhataplıklara, ilişkilere en iyi dikkat eden. Ama orayı da bozmaya uğraşıyorlar. Zaten şehre gelince bozulma oranı artıyor. Bozulma oranı artıyor. Ne diyordu Bekir Coşkun? Şu Urfa bir düzelmedi diyor ya. Niye diyor? Hürriyet'te yazıyordu o zaman. Yahu diyor bir parkta bir kız erkek öpüşemiyor diyor ya. Hala diyor bu Urfa'yı düzeltemedik diyor. Urfalıymış o herhalde. Yani onların da düzeltmesi bu. Kadın erkek çırılçıplak olup sarmaş dolaş öpüşürse parkta, o zaman modern oluyormuş. Düzeltemez onların kafasına göre. Çünkü Urfa'sı, Diyarbakır'ı, Bingöl'ü bunlar zaten düzgün elhamdülillah. Ehl-i Sünnet'e riayet ediyorlar. PKK'cıları boş ver. PKK'ya, HDP'ye rey verenlerin de %90'ı namaz kılıyor. Bunları da ıslah eyle ya Rabbi. Bunları da hidayet eyle ya Rabbi. Akıllarını başlarına getir ya Rabbi. Arkadaki Yahudi'yi göster ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Onun için biz doğuyu, güneydoğuyu çok seviyoruz. Bana Ehl-i Sünnet adam lazım ya. Namaz, abdestinde adam lazım. Ben ne yapayım? Ben Karadenizliyim ama namaz abdest oranı sıfıra yakın. Bizim oralarda sıfıra yakın. Doğruyu konuşuyorum. Doğu, güneydoğu benim canım ciğerim ya. Namaza, cemaata gideni ben elini ayağını öperim ya. Ama maalesef oraları da bozmak için bu Siyonist projeler oranın halkını ezmek için, üzmek için baştan onlara bir şey vereceğiz gibi, paye vereceğiz gibi zannettirilerek işte Barzani aşireti gibi Yahudi dostu Mossad'ın adamı taşeron yönetimlerle bir oyun tezgahlanıyor. Ya Rabbi bu BOP projesini de iptal eyle. Amin. Küçük Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projelerini iptal eyle. Amin. Ya Rabbi sen Fazl-ı Kerem'e Müslümanları şuurlu ve agah eyle. Amin. Bu oyuna düşmekten muhafaza eyle. Amin. Amin. Ben duacıyım, ne yapayım? Doğruyu konuşmak zorundayız. Doğruyu konuşmak zorundayız. Yani bunların istediği hürriyet değil, bunların vereceği özgürlük değil. Bunlar dinsizlik getirecekler ya. Dinsizlik getirecek. Müslüman, Ehl-i Sünnet, Kürdün örfünü bozacak, anneannesini bozacak, ahlakını bozacak, kılık kıyafetini bozacak, namaz abdest oranını düşürecek. Dertleri bu. Bozamadık diye zaten üzülüp duruyorlar. Yıllardır üzülüyorlar. Epey de bir tabii ki bu okullar, üniversiteler, şunlar, bunlar ne yaptı? Zaten bu işleri karma karışık etti. İşte İhsan Çen Hoca bir şey dedi diye adamcağıza neler ediyorlar? Bir yanlış bir şey söylediğinden değil. Ben ona bir şey ilave ediyorum. İhsan Hoca Efendi'ye destek veriyorum. İFAM'a da destek veriyorum. İFAM'da Ehl-i Sünnet talebe yetişir. Ha medreseye gitseler daha iyi ama medreseye gitmeyen bari Ehl-i Sünnet'ten çıkmamak için İFAM'da hiç olmazsa Ehl-i Sünnet itikadı alır İFAM'da. Yalnız Nurettin Yıldız'dan sakınmaları lazım. Onu Allah rızası için Hoca Efendi'ye de bu vesileyle tekrar tembih ediyorum. Yani ben ne yapayım? İstişare olarak. Nurettin Yıldız sıkıntıdır, Allah göktedir demek büyük vehabiliktir. Allah muhafaza. O noktadan biraz sakınmaları gerekiyor. Geri kalan ehl-i sünnet, zaten ehl-i sünnet oldukları kesin de oraya talebe verilmesine. Ama yani şimdi kadının pantolonu tartışılıyor. Kadının pantolonu tartışılıyorken tabii ki bir kadın pantolon giyiyorsa sen buna cehennemlik, o kadına müşakkas olarak diyemezsin. Çünkü cehennemlik demek kimsenin akıbetinin ne olacağı belli değil. Bu bakımdan müşakhas cehennemlik, yani şu kişi cehennemliktir diye böyle bir şey yok. Zaten konuşmada da böyle bir şey yok. Genel bir konuşmadır ama işte onu özele çekiyorlar. O zaman ben de pantolon giyiyorum, ben de cehennemlik miyim hesabı yapıyorlar. Halbuki konuşmalarımızda hiçbir zaman zina eden cehennemde ayet var. Ama bir gidip de bir adama o zaman sen zina etmişsin, sen cehennemliksin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Belki adam tevbe edecek, belki adam dönüş yapacak, belki ölmeden düzelecek veya Allah onu başka bir sevabı olur, affedecek. Yani biz bunları bilmediğimizden kimseye zina da etse, içki de içse falan sen cehennemliksin, kafir oldun. Zaten kafir haşa hiç denemez de, diyen de yok da. Ama cehennemlik meselesi de özele indirdiğin zaman kimseye cehennemlik denemez. Zaten böyle bir şey de konuşuyor. Ya biz erkeğin dar pantolon giyinmesini konuşurken konuya bak. Konu nereye çekildi? Ben ilave yapıyorum. Ne ilave yapıyorum? Bu erkeklerin dar pantolon giymelerinin hangi kitapta yeri var? Hangi kitapta yeri var? Fransa'dan geldi bu. Adı da Fransızca. Ve ikinci Mahmut, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Çok hizmetleri oldu ama bu işte yenilikleri de biraz o getirdi yani. Sarık gitti, fes geldi, şalvar gitti, pantolon geldi, cübbe gitti, ceket geldi. İşte askeriye de hafiflik olsun, kolaylık olsun, asker çok hareket edemiyormuş diye. Mübarek Sultan Mahmud'a da soruyorum yani. Senin ecdadın benim gibi iki tane adamı da içine sığdıracak kadar büyük şalvarlarla hani hareket kısıtlaması zannediyorsun, dünyayı fethetmişken senin bu getirdiğin pantol devriminden sonra memleket Yağma Hasan'ın böreği gibi küçüldükçe küçüldü. Öyle mi? Hani hareket rahatlığı olmuştu? Çok hareket rahatlığı oldu ama memlekette gitti yani. Efendim fes geldi, niye? Sarık ağır geliyormuş bilmem ne. O senin ecdadın, tamam mı? 3 kiloluk, 5 kiloluk sarıklarla dünyayı fethetti. Sen hafif fesle, içinde başı açık gezerekten nereyi fethettin? Onun için çok hizmeti var sahabe kabirlerine, evliya kabirlerine. Nereye gitsen Sultan Mahmud'u görürsün. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Kandırıldı. Ama Şeyhülislam'a fetva sorduğun zaman bu pantolonu almak istiyorum. Şeyhülislam dedi ki tutar tarafı yok. Çünkü ancak bol olursa dedi, bol olursa, şekil belli etmese, bir de dedi üstüne bir dize kadar en az bir cübbe yani gibi bir sütre olursa hadi bir kurtarı tarafı var diyeyim dedi. Ama dedi padişahımıza söyleyelim, söyleyin ki elçiye söyledi. Avrupa'dan bu kılık kıyafet işlerini almasın. Yarın korkarım Avrupa'dan din gelecek dedi. Şeyhülislam da ne yapsın? İşte padişah da o zaman bir ayet hadisten delil göstersin diye delil istedi. İşte Ali Hader Efendi babamız derdi ki ne kadar kuvvetli deliller var. Şeyhülislam da delil mi nasıl bulamadı, ne etti dedi. Öyle bir açık bir delil ona gösteremediğinden falan. Yoksa padişah Şeyhülislam'ı dinleyecekti esasen de. Deliller net konulamadı. Neyse bu işte olacağı çare yok. Bu iş başımıza geldi. Şu vaziyete bak. Yani nasıl insanlara bir rahatlık vermek istiyorlar? Zaten çırılçıplak gezsen efendim hiç kimse bir şey, ya tamam kimse kimseye karışan yok ama milletin bir örfü var, adeti var, şusu var, busu var. Doğu itibariyle konuşuyorum. Eskiden hiç yani esamesi okunmayan hareketler, tarzlar, şekiller şimdi oralarda da yavaş yavaş başladı. Neden? Normalleşiyor. Devamlı diziler, devam televizyonlar, kültür emperyalizmi denen olay bindire normalleşmeye çalışıyor. Hala baş edemiyor ama diyorlar işte İstanbul, İzmir, şurayı buraya her yeri karıştırdık ama Doğu'yu hala istediğimiz kıvama getiremedik. Onun için bu PKK'yı musallat ettiler. 40 senedir bu PKK, bu Siyonist projesidir. bu projenin şeyi nedir? Ateist, Marksist, Leninist, Kur'an, şeriat, sünnet, evsine tanımayan bir gençlik yetiştirmek için PKK'yı musallat ettiler. Ve kısmen de başardılar. Çünkü o bölgenin de yeni gelen nesli babalar gibi, ataları gibi İslam'a bağlı yetişmiyor. Azaldı. Oran çok azaldı. Rabbim tersine çevirsin fazlı. Rabbim tersine çevirsin. Fazlı keremiyle. Amin. Onun için erkekler dahi dar pantolon giymeyin. Sakın dar pantolon giymeyin. Şekil belli eden giymeyin. Raculiyete zararı var. Bir, sağlığa zararı var. İki, namazda kerahati var. Üç. Anladın mı? Bir tekstil firması mesela yok mu? Hani siz çünkü herkes terziye gidip de bir şey diktiremiyor. Masraflı oluyor. Ekseri halkımız tekstil ürünlerini bazı firmalardan alıyor. Mesela bir İslami firma çıksa, pantolon değil de şalvar tolon diye bir şey çıkarsa, uydursa yani, ha uydursa. Bunun üstü biraz bol olup hafif ağı geniş olsa, dizden aşağısı mühim değil. Dizden aşağısı şimdiki pantolon gibi olsa, dizden yukarısı biraz, efendim hafif bol olsa, biz böyle bir moda geliştiremez miyiz acaba? Hep böyle giyenlere, aa maşallah ne güzel olmuş yavrum falan desek. Böyle olmayanlara, aa ne kadar da dar giyinmişsin acaba falan bozsak. Ya niye bu kötüler bize çevre oluyor da biz iyiler onlara çevre olamıyoruz? Niye onlar bizi bozuyor da biz onları düzeltemiyoruz desek? Kadınlardan bahsetmiyorum farkındaysan. Kimden bahsediyorum şu an? Evet. Onun için İhsan Hoca Efendi biraz da erkeklerden bahsederse inşallah daha da iyi olacak yani. Efendim, yani şunu demek istiyorum. Biz neyi konuşuyoruz? Millet neyi bile hazmedemiyor ya? Neyi bile hazmedemiyor? Durum bu. Şekil belli eden kıyafet, çünkü erkeğin de göbeğiyle diz kapağı arası nedir? Avrettir. Göbeğiyle diz kapağı arası avrettir. E şekil belli ettiği zaman ne oluyor? Avretin şekli gözüküyor. Adam rükâ ediyor, secde ediyor, oturuyor. Otururken koltukta karşında. Değil mi? Birçok insan da yani mahcup da oluyor. Yani Efendi Hazretleri derdi, babasının yanında oturamaz derdi. Kızlardan bahsetmiyorum ya. Hala anlamıyorsunuz, bakıyorsunuz ha böyle ya. Ha şekil belli ediyor, anladın mı? Ayıp, ayıp, ayıp. Tamam mı? İlla cehenneme girmek gerekmiyor. Ayıp denen de bir şey var. El haya minel iman, utanmak imandandır buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için biz Kur'an'a ve sünnete döneceğiz. Ehli sünnete tabi olacağız. Dünyayı fetheden ecdadımızın yolundan, itikadından, amelinden, ahlakından, kılığından, kıyafetinden yararlanacağız inşallah. Ve böylece bu gavurların oyunlarını bozacağız ama çok az bu işte yardımcımız var. Yardımcımız çok az. Bizi seven, dinleyen bu kadar insan var. Maalesef biz de burada başarılı olmuş değiliz. Yani bu kılık kıyafeti bol yapmak ve İslami şekle çevirmek, kadınlarımızda, erkeklerimizde güzel örnek olmak ve burada çevreyi genişleterek insanların da buna meyletmesini sağlamak. Çünkü bakarsa etrafında bayağı var bu kılıkta, kıyafette. Bu sefer ne yapacak? Yani ne var ya, normal herkes giyiyor. Ne sen, biri ona bir laf atsa bile ne diyorsun ya falan. Hiç olmazsa pantolonun dizden yukarısını biraz genişleten bir firma çıksa, bu firma seri üretim yaptığı için ucuz olur. Onu demek istiyorum. Milletimiz gariban. Gidip terzide özel kendine diktirecek durumu yok. 5-10 lirayı hesap etmek zorunda milletimiz. O bakımdan böyle bir firma çıkıp şey, o da diyecek bu sefer ben sana güvenerek çıktım. Kimse de gelip almıyor. O da malı ziyanı bana yıkacak yani. Ondan sonra kar etse de bir kuruş vermeyecek de, zarar ederse de gel hoca bana yandım diye bağıracak. Ben kimseyi tanımıyorum, tanışmıyorum, tamam mı? Herkes işine baksın. Ama böyle bir şey yapana da duacı olurum. Yani millette kolay bir şey imkan bulur yani. Hazır seri imalat olduğundan alırlar. E çünkü şalvar desen şalvar giyemiyor. Enter desen hiç giyemiyor. E ne yapacak bu adam? Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere zalimlere meyletmeyi yasak eyledi. zalimlere meyletmekten, zerre kadar uymaktan, benzemekten dahi muhafaza eylesin. Amin. Amin ya Rabbel Alemin. Şimdi bak, bu şehitler şu vatanın müdafası için, bölünmemesi için canlarını veriyorlar. Her hafta, her gün bu şehitler devam ediyor. Ama şimdi bizim de bunlara hem duacı olmamız, hem destekçi olmamız neyle? Cemaata gidersen sabah namazında bu belaların kalkmasına vesile olur. Namaz oranı artarsa, zina oranı azalırsa, içki oranı azalırsa, haramlar azalırsa, emri bil maruf, nehy anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, vaaz, nasihat, davet, tebliğ çoğalırsa belayı kaldırırım Allah buyuruyor. O zaman inşallah bu bölünme tehlikesini devamlı da konuşmayacağız inşallah. Bak her dakika bunu konuşuyoruz. Neden? Tehdit vardı ondan. Tehdit olmasa bu kadar MGK'lar, şunlar bunlar toplanıp bu kadar karar alır mı yani? Tehdit var. Rabbim bu tehdidi tamamen bir daha dönmemek üzere izale eylesin. Amin. Amin. Ama bizi de Kur'an'a, sünnete döndürerek dualarınızı kabul eylesin. Amin. Amin. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, ilk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Bu kanı durdur ya Rabbi. Bu kanı dökenlerin kanını kurut ya Rabbel. Ellerini kurut ya Rabbel. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahibi sellem. İhvan kardeşlerimizden Osman Türk Yılmaz abimiz vefat etmiş. Bugün ikinde kalkmış. Ben geç haber aldım. Sevdiğim bir abimiz, ben eski hukukumuz var. Sonra şeker hastası oldu. Ondan şekerden gözlerini kaybetti. İşte iki gözüne karşılık iki cennet Allah vaat ediyor. Hadis-i şerif böyledir. Ya Rabbi söz verdiğin üzere iki cenneti ihsan eyle kendisine. Amin. Rahmet eyle, kabrin nur eyle. Yani uzun seneler efendim sana hizmet etti. Arabasıyla da gezdirirdi. Çok evveli söylüyorum. 30 sene, 40 senelerden beri efendim seni bir de herhalde onunla beraber bir de kaza geçirmişti Kayseri tarafında. Efendim senin yani yanında hizmette bulunanlardan efendim evinden yemek getirir misafirlere şey yapar. Hala da bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde çok hizmetleri geçti. Rabbim ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin. Efendi Hazretlerimizin Denizli Vekili İbrahim Efendi hocamız, onun da tabii Ali Hader Efendi babamızdandır o. Mübarek. Allah hayırlı uzun ömür, sıhhat ve afiyet versin. Onun da hanımı Hacı Anne vefat etti bugün. Yarın cenazesi var. Tabii bunlar çok eski ihvanlar. Bunlar teheccüd kaçırmayanlar. Bunlar gece namazı kaçırmayanlar. Bunlar zikirlerini ihmal etmeyenler. Bunlar hakikaten ehl-i sünnete, ya işte Denizli vesaire oralarda senelerdir çığır açmış, işte ama hizmet etmiş hocamızın eşi Allah için ona da çok hizmet etti. Tabii ki ihvana da çok hizmet etti. Biz de çorbasını içtik. Efendim ziyaret ettiğimizde. Allah ona da rahmet eylesin. Kabrin nur eylesin. İbrahim Efendi hocamıza başsağlığı diliyoruz. Rabbim ecrini azim eylesin. Ölüsüne rahmet eylesin. Kabrin nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Osman Efendi ağabeyimiz ve İbrahim Efendi eşi Hacı annemizin ervahı için de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabullen nur eyle, derecelerini âli eyle. Geçmiş büyüklerimize, meşayihimizin efendim cemaatlerine ilhak eyle ya Rabbi. Ya İbrahim Efendi hocamız ne çileler çekti ihtilalde yani. 40 gün neler ettiler yani. Ne ceryanlara tuttular, ne 40 gün eziyet, işkence, efendinin aleyhine konuşsun diye neler ettiler İbrahim Efendi hocamıza. En son hanımını buraya getireceğiz, soyacağız dediler. Öyle şerefsizlikler ettiler yani. Mübarek İbrahim hocamız, o hanımı da öyle neler çekti, o da neler çekti. Kolay mı yani? Bu İslamiyet bize geldi, kolay mı geliyor? Birileri bu yükü taşırken ne çileler çekti de, şu anda Denizli'de medrese varsa, efendim Muğla'da iki talebe varsa, öbür tarafta bir cemaat varsa, bunlar gökten inmedi kardeşim. Kıymetli büyüklerimizin gayretleriyle, emri bil maruflarıyla, tabii İbrahim Efendi demek 60-70 sene demek. Ali Haydar Efendi'den kalma diyorum sana. Hanımına da ona göre sıkıntı geliyor. Değil mi? Bu işte cihat eden, bu yolda emri bil maruf yapanların ne çileleri oluyor, hapisleri oluyor, zorlukları oluyor, aileleri de neler çekiyor. Onun için Allah ecirlerini zayi etmeyecek. Zayi etmesin Fazl-ı Kerem ile. Zayi etmem buyuruyor Fazl-ı Kerem ile. Ama tabii Allah'tan kimsenin alacağı yok. Rabbim Kerem'iyle diyor. Fazl-ı Kerem'i onun için konuşuyoruz yani. İyiliğiyle yapıyor bunu. Biz de muhsinlerden olalım. İyi ameller yapanlardan olalım. Şu milletin iyiliği için, düzelmesi için fedakarlık yapanlardan olalım. Tamam. İnne Allah la yudayu ecral muhsinin. Allah güzel amel işleyenlerin ecrini zayi etmeyecek buyuruyor. Tabii ki bu yolun çilesi, sıkıntısı var yani. Bu iş kolay bir şey değil. Ha ben yine geçen cuma ifadedeydim. İki tane ifadeye gittim yani. Yine başka bir dosya daha gelmiş. Daha oraya gidiyorum diyorlar. Yeni bir dosya daha geldi falan. Gelsin diyorum. Ne yapalım? Gönderin diyorum. Yani konuşmak, emri bir marif yapmak, vaaz yapmak, nasihat yapmak kolay bir şey değil. Hele benim gibi hasta adamlara. Gücüm yok, hiçbir şeyim yok yani. Ama Allah kuvvetini veriyor. Sizin aşkınız, sizin hevesiniz, rağbetiniz Allah için. Bak dün iki kişi gelip de biz senin şeyine, sohbetine hidayet bulduk dediği zaman bana ne kadar bir teşvik oluyor biliyor musun? Demek ki yaptığımız konuşmalar yere düşmüyor. Birilerinin kulağından kalbine girmiş, adam namaza başlamış. İkisi de sakal bırakmış. İkisi de efendim neyse ne yolu vardır bilmiyorum. Döndük diyor. Nereden dönmüş bilmiyorum. Ama mühim olan bana ikisi ulaşabiliyor. Bana insandan çoğu ulaşamaz. Benim vaktim yetişmiyor. Ha bir vasıtayla vesile oluyor da gelen giden oluyor. İşte ama bunun çilesi de oluyor. Büyüklerimiz bu çileleri çektiler yani. Ali Haydar Efendi 24 kere hapse girdi ya. Oğulları Halide abi, Bahattin abi, biz babamızı tanımadık derdi. Bir alır götürürler, bir sene sonra gelir. Biz büyüdük, 24 kere hapis ne demek? 24 kere hapis ne demek? Şu anda adam bir kere hapse giriyor, intihar teşebbüsüne başlıyor. Yani nasıl geldi bu yol bize? Biz bu ilimleri kimden öğrendik? Efendi Hazretleri kimden öğrendi yani? İşte Ali Haydar Efendi o zor dönemin çileli insanları ne yaptı? Efendi Hazretleri de çok çile çekmiştir ama işte efendi babamız aslandı derdi yani. Biz onun gibi dayanamazdık. Mevla bize öyle o imtihanlar vermedi derdi. E çünkü dağına göre kar meselesi. 24 kere hapse girmek ne demek ya? 4 kere de idam yedi mühür. Sabahına idam olacaksın. 4 kere idam yedi sabaha kurtuluyor. Nasıl kurtuluyor? Okuyor, ediyor. Eceli gelmemiş ayrı dava. Okumanın faydası var mı? Duanın faydası var mı? Ha, şimdi Aşure gecesi, yarın gece, öbür gün Aşure günü. Okumanın çok faydası var. Öyle olmasaydı Allah'ım dua edin buyurur muydu? Ödüğünü estecik lekum. Dua edin kabul edin buyurur muydu? Duasız, zikirsiz nereye gideceğiz? Bu itibarla bu ilanları da yaptıktan sonra bir de önümüzdeki pazar öğlen namazında Bolu'da Hayrettin Tokadi dergahı var. Ziyaret ettiniz mi? He? Edenler bir el kaldırsın bakalım. Az. Orada Evliyaullah'ın reisi var. Hayrettin Tokadi Hazretleri. Şeyh Şabanı Veli var ya Kastamonu'da. Evet. Evliya'nın reislerinden Şabaniye kolunun kurucusu. Onun şeyhi yani. Şeyh Şabanı Veli de onunla manevi yola sülük etti. Hayrettin Tokadi Hazretleri. Onun arkasında yakın dönemin şeyhlerinden Muhittin Efendi Hazretleri. Sami Efendi Hazretleri'nin şeriki. Esad Erbili Hazretleri'nin halifesidir. Efendi Hazretleri çok severdi onu. Çok giderdi ona. Sağlığında bu Bolu'dan geçenlere de hep illa Muhittin Efendi'ye uğrayın. O da mübarek 90 yaşında böyle kendine ip yapmış. Sürünesine tutuna tutuna Tali Hoca anlattı. Tali Hoca'ya demiş Efendi Hazretleri Muhittin Efendi'ye uğra. O zaman böyle yollar yok. O da gitmiş işte ziyaret ettim diyor. 90 küsur yaşlarında diyor. Bir deri bir kemik diyor mübarek zat. Kalktı diyor. İpe tutundu. Efendim ne olacak? Şeker getirecek bana şeyden. Ya efendim ben alayım tabii misafirlerini. Dolabı açamaz da. Ben alayım şey diyeyim. Efendim şudur budur. Seni diyor Mahmud Efendi göndermiş. O ne büyük insan ben ona. Onun gönderdiği insana nasıl kalkmam diyor. 90 yaşında diyor. İpten tutuna tutuna gitti diyor. Tutuna tutuna geldi diyor. Bir şeker getirdi bana. Ha böyle zat. O da çok uzun değil vefatı. Ben de hatırlıyorum ama çocuktum beni almadılar otobüse yoksa. Buradan otobüs kalktı gittiler Efendi Hazretleri falan. Onun oğlu Ahmet Efendi Hazretleri, o da 93 yaşında vefat etti. İşte onun oğlu Yekta Efendi, Mehmet Yekta Efendi, o da yani halifesiydi. O da benim dünürüm oluyor Yekta Efendi. Onun da seneyi devriyesi var. Hem Hayrettin Tokadi Hazretlerimizi ziyaret edelim. O tabii o silsileden değil, Hayrettin Tokadi çok eski. Ama o orayı 24 tane de orada veli var. Hayret kabirleri belli değil. Yalnız keşif ehlinin tespiti var. Oralara bastırmıyorlar. Hayrettin Tokadi Hazretlerinin halifelerinden Şeyh Şaban-ı Veli gibi 24 tane de Evliyaullah o hazirede medfundur. Çok büyük veliler yatağıdır. Zaten gidene acayip bir feyiz geliyor yani. Durup dururken anlıyorsun bir hal var. Ben eskiden de giderdim ziyarete. Şimdi yeni yol Ankara'ya gidince ora biraz şeyde kaldı. Eski yolun yandan sapağı vardı. Çıkman lazım geliyor. Hayrettin Tokadi dergahında inşallah öğle namazından sonra efendim sohbet olacak. Saat 2:30 gibi ben sohbet yaparım inşallah. Ondan evvel işte Kur'an tilavetleri olacak, zikirler olacak. Ben de sohbetim olacak inşallah. En mühimi ikinden sonra da yemek var. İkram olacak, anladın mı? Neyse yani ya Bolu'ya kadar geldim, aç döndüm dememeniz için söylüyorum. Hani yolda yemek de yiyemezsek ne olacak demeyin yani. İkram da olacak. O civardaki kardeşlere de duyuruyoruz. Esas mesele bir veliyi ziyaret etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu Evliyaullah'tan birine? Mana aleminde eftalül amal, amellerin en faziletlisi nedir ya Resulullah? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Evliyaullah'ın hepsi bunu kabul etmiştir. Efendimiz çok okurdu bu. Hacı Salih Efendi de çok rivayet eder. Kitaplarda kaynağı var. Nebhani'de de geçiyor. Vukufuke beyne yedi veli min evliyaillah. Velev kadra her bir şart. Bir koyun sağımlığı kadar, koyun sağmak az oluyor herhalde. Bir koyun sağımlığı kadar az bir zaman da olsa bir velinin önünde oturmandır. Sordum ya Resulallah, hayyen ev meyiten diri ile ölü fark eder mi? Buyurdu, hayyen ev meyiten. Dirisi de aynıdır, ölüsü de aynıdır. Allah yolda ölenlere ölüler demeyin. Belahya, asıl diriler onlar. Hani onun için hem kabir ziyareti olur, hem Evliya Allah'tan himmet isteme olur, hem de sohbet olur, ilim meclisi kurulmuş olur. Allah Teala kazasız, belasız orada da buluşmayı, sohbet yapmayı nasip eylesin. Amin. Yarın gece Aşura gecesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri bu hadis-i şerifler beyan ediyor. Bir hadis-i şerifte buyuruyor, men ahya leylete aşura ve sâme yevme ve mâ tevelem yedri bil mevt. Aşura gecesini ibadetle ihya eden, yarın gece. Tam ibadet gecesi, kimseye randevu vermeyin. Allah'a randevu verin Celle Celaluhu. İbadetle geçirirse, gününü de oruç tutarsa, ne günü? Cumartesi de oruç tutarsa, öldüğü zaman nasıl öldüğünü anlamadan yağdan kıl çeker gibi çıkar diyor. En korktuğumuz nokta da ölüm ya. Ne sıkıntılı şeyler, rivayetler var yani. Bu niyetinizi bir defa alın. Ama yarın gecenin ihyası kaydıyla. İkinci bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men ehya leylete aşura ehya Allah maşa. Aşura gecesini ibadetle geçiren. Tabi ibadetle ihyayı çok anlattım. Şaban Risalesi'nde 4-5 sayfa bunun İzahı var. Yatsı ve sabah namazın ikisini cemaatle kılsa bile ihya sayılır mı? Hiçbir şey yapamıyorsanız yani cemaatle kıldıktan sonra. Film bitti, dökülüyorum, hastayım, yorgunum, şuyum buyum falan falan. Amener Resulü'yü okursanız kefete an kıyabilleyel. Gece teheccüd kılmasa bile kafi gelir diyor. Hadistir, sahittir. Ama tabii teheccüd kılarsan, gece namazlarını kılarsan o ne olur? O nurun ala nurun ala nurina gider de gider yani. Katma değerin sonu yok. Onun için mübarek geceyi kim ihya eder? Yarınki geceyi ibadetle geçirirse buyuruyor fekenne ma'abedallah teala ibadeti ehli semavan. Yedi kat göklerde İğne atsan yere düşmez, bir karış boş yer yok. İlla bir melek var, ya kıyamdadır, ya rükûdadır, ya secdededir. Hepsi zikrediyor, tesbihle meşgul oluyor. Bu hadis sahiptir. Ha, yedi kat göklerin ahalisi olan melek-i kiramın hepsinin ibadetini topla, o kadar ibadet etmiş yazılır. Sırf aşure gecesi ihyasına. Ya meleklerin işi gelmez, çişi gelmez, yemez içmez, erkeklik yok, dişilik yok. Melekle baş edebilir misin? Ama onların ibadeti kadar sana veriyor. Bizim işimiz zor biraz da onun için. Benim şekerim düşüyor, şekerim çıkıyor, abdestim bozuluyor, elimi kaldıramıyorum, ayağımı kaldıramıyorum. Ondan sonra ayakta kılamıyorum, bilmem. Herkesin kendine göre sıkıntıları var. Kimisi karı dırdırından, ne yapıyorsun ya sabaha kadar namaz mı kılınır? O da onu meşgul ediyor. Kiminin çocuğunun bir derdi var, o onu dırdırdır ediyor. Herkesin manileri var. Onun için Mevlam melekler kadar veriyor bize yani. Neden? Bu kadar engel arasında Aşura gecesini ihya etmek az iş değil. Bütün gök ehlinin ibadeti kadar ibadet yazar. Diğer bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men ehya leylete aşura ehya Allah maşa. Kim aşura gecesi ibadetle ihya eder, Allah da onu dilediği kadar ihya eder diyor. İhya demek canlandırmak demek. Yani bakın, Allah size taze hayat verecek. Taze hayat ne demek? Hayaten tayyibe diyor. Men amile salihen min zekerine unze felenuhiyennehu hayaten tayyibe. Kim mümin olarak salih amel işlerse, hele ki aşura gecesinde, bütün enbiyanın kurtulduğu mübarek günün gecesinde, İslam'ın değer verdiği bir günde, gecede, ben de onu diyor, taptaze bir hayat ile ihya edeceğim diyor. Tabii bu dünyada da taze hayat verilecek, esas cennette sonsuz hayat verilecek. Sağlığınız da düzelir, hastalıklarınız da zahil olur, moraliniz de düzelir. Bir de bakarsın, Aşura gecesinin, yarın gecenin ibadetlerini, zikirlerini yaparsanız, orucuna da niyet eder, sehura kalkarsanız, tabii ki Mevla size vaat ediyor. Benim diyor, iradem, meşiyetim, yani dilemem sonsuzdur. Allah Teala'nın dilediği de olur. Ben dilediğim kadar onu ihya ederim. Yani kuluna demiyor ki, kulum sen ne kadar istersin sana o kadar vereyim demiyor. Ya ne diyor? Senin isteğin de sınırlıdır. Yapacağın işte sınırlıdır. Ben ne yapacağım sana diyor. Ben sana diyor, sen bana bırak diyor. Ben dilediğim kadar seni yaşatacağım diyor. Yani hayırlı, bereketli ömürler, maddi, manevi, taze hayatlar ve rızıklar. Biliyorsunuz aşurede rızık bolluğu da aşurede çok önemlidir. Çoluk çocuğa genişlik yapmak. Kısaca maddeleri söyleyeceğim. Artık sizi dergiye havale edeceğim. Çünkü sayfalarca yazılmış. Bunların hepsini bu gece sohbette konuşma vaktim yetmeyecek. Ama sayfalarını söylüyorum teşvik olsun diye. Evet. Şimdi Aşura gecesi namazları. Yarın gecenin namazı var mı? Var. Namazı var. Şimdi namazı varsa ben de sana o namazı söyleyeceğim. Diyor ki efendim, güzel bir namaz, önemli bir namaz, fakat ne yapacağız abi? Rekatı çok. Rekatı çok. Efendim Aşura gününde veya gecesinde. Her rekatta bir Fatiha, üç İhlas. Kolaymış ama 100 rekat. Ya 100 rekat millete ekmek peynirdi eskiden ya. Ne zor adamız ya. Evet. Namazı bitirdikten sonra 70 kere Sübhanallah velhamdülillah el-Aliyyil Azim'e kadar, 70 kere salavat-ı şerife, 70 kere istiğfar. 87. sayfede var. Bu Eylül'deyiz da. Eylül sayısını diyorum yani bu dergide. 87. sayfede var. Esas mesele nedir? Öldüğü zaman Allah kabrini miskü amber doldurur diyor. Bu kabir işi önemli. Halit abinin dediği gibi mahşerde yine belki birine rastlarım da diye çok korkmuyorum diyor. Halbuki mahşer daha tehlikeli de neyse. Halit abinin böyle lafları vardı. Alaeddin Efendi babanın rahmetullahi aleyh. Hafız abi derdi efendiye. Ya mahşerde korkmuyorum derdi. Seni bulurum diye derdi. Ya derdi babanı bulacağız, hepimiz babanı bulacağız derdi efendi baba için, Alaeddin Efendi. Yok abi derdi, Hafız abi derdi, benim ona ümidim yok derdi. Niye derdi, ben onu kızdırdım hayatındayken derdi. Alaeddin Efendi şeydi, gazaplı bir insandı, celalli bir insandı. Ben onu kızdırdım ama senden ümidim çok, seni bulurum ederim derdi. Mahşerde yine bir tanış çıkar diye düşünüyorum. Fakat kabirde yapayalnız benim ödüm kopuyor. Bana bir şey söyle, bana bir şey söyle. Efendi Hazretleri dedi ki ona, her gece Tebareke'yi oku, sana garanti veriyorum dedi. Yani hiçbir şey okumasa Tebareke'siz bir gece geçmez. Yola gideriz, bir yere gideriz, ölürüm belki abi derdi. İlle Tebareke'sini okurdu. Biliyorsunuz sahih hadiste geçer. Kur'an'da bir sure var. Levedittü اَنَّا فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنِ İsterim ki buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, her müminin kalbinde olsa, yani ezbere bilse. Ama ezbere bilemiyorsun. سَلَاسِ اُنَا آيَتًا O 30 ayettir. Tünci min azabil kabr, kabir azabından kurtarmak da birebirdir yani. Kabir azabı tebarekeye uğramıyor. Anladın mı? Allah Allah. La havle ve la kuvvet. İlla billah. Bu acayip bir şey. Yani hatta meşayihtan biri diyor, birini defnettik diyor. Sonra kabirden diyor bir mahluk çıktı. Bir gözü patlamış. Ya ne oldu sana dedim diyor. Tebareke diyor geldi. Ona ben azap edeyim derken bana bir darbe indirdi diyor. Dediler ki diyor, her gece Yasin de okusaydı öbür gözünü de görürdün dediler diyor. Ne gülüyorsunuz mübarek? Sahih kitaplardan söylüyorum bunları. Siz hala taslamanı dinliyorsunuz yani. Ne taslamanı dinliyorsunuz? Kardeşim, Musa Aleyhisselam'a Azrail Aleyhisselam geldiği zaman tokat attığı hadisi sahih mi? Sahih. En sahih kaynaklarda var. Bukhari Müslimler'de var. En sahih. Ya meleğin gözüne bir şey olur mu? Meleğin zaten normalde bizim gibi bir gözü var mı ki morarsın? Melek nurani varlıktır. Orada şekle giriyor. O girdiği şekilde o değişiklik oluyor. Mevla zaten ne buyuruyor? Ya sana ben bir günde 1000 tane suret veririm. Mesele değil. Mesele Musa kulumun gönlü hoş olsun diyor yani. Ve kâne indellâh ve cihâ. Allah'ın dinde itibar sahibidir diyor Kur'an. Ne diyorsun sen dedi ya ölüyormuşuz meliyormuşuz dedi. Ha ayrı dava. E dedi ya Rabbi beni nasıl bir kula gönderdin yahu ne biçim sert çıkıştı bana. Herkes sert çıkışabilir mi? Şimdi boksör olsan Ezra Aleyhisselam'a vurabilir misin? Ama Musa Aleyhisselam olursan ayrı dava. Ama Musa Aleyhisselam da anlamadı. İnsan şeklinde geldi. Peygamberlere önceden gelir. Geliyor musun gidiyor musun mukayyerlik verir. Bu da sahih hadis. Ondan dolayı o surette gelince Musa Aleyhisselam çok celalliydi yani. Onun için tebarekeyi Efendimiz Hazretleri ona tavsiye etti. Kabir azabından kurtulmak bakımından. Yani bu zikirler, bu namazlar, bu ibadetler insanı kesinlikle ihya ediyor. Ama en mühim nokta neresi? En yalnız kalınan yer kabir. Onun için kabire malzeme götürülmesinde çok faydalar var. Ravzatül Ulema, İmam Zendüvesti çok büyük zat. 1000 sene evvelki kitap. Bütün kaynakların kaynağıdır yani. Orada buyuruyor ki bu namazı kılan kişi öldüğü zaman kabri misk ve amberle doldurulur. Kabre girenlerin tüyleri dağılır. Bu namazı kılanın tüyleri dahi bozulmaz. Kabrinden çıkarken yüzü dolunay gecesi gibi nurlu olur. Kocasına hazırlanan gelin gibi de cennete süslenip götürülür diyor. E bu yarınki geceyle ilgili bir namazdır. Ama şimdi ben bu 100 rekatı baş edemem. Kılamam, gücüm yok diyorsan o zaman diğer bir rivayet Aşure günü namazları ile ilgili yani cumartesi namazlarıyla ilgili burada bir kolaylık var. Ha bu müjde aynı müjde yok. Aynı müjde yok ama buyuruluyor ki Aşura günü 15 efendim işte 4 rekat kılan. Ha bu rivayette bu rivayetin bazı rivayetlerinde ne diyor? Veya Aşura gecesi diyor. Buna 100 rekat kılamıyorum diyenler için 4 rekat kılsa o zaman da her rekatta 50 ihlas diyor. 4 rekat kılsa her rekatta 50 ihlas. Bu belki daha işinize gelir. He? 100 rekatta 3 ihlastan kaç ederdi? 300 ihlas ederdi. Burada ihlastan da 100 düşüyor. Esas mühim olan 96 rekat indirim var yani. Ama onun müjdesi, bu kabir işini demiyorum bak. Onun müjdesinde de buyuruluyor, 50 senelik geçmiş günahı olsa, 50 senede yaşayıp gelecek günahı olsa bağışlanır, Allah Teala ona cennette nurdan minberler bina eder diyor. Yarın bunu da, bunlar 87. sayfada bu rivayetlerden, yani azaplardan bir azap beyan demiyoruz, müjdelerden bir müjde beyan, sevaplardan bir sevap beyan, madde madde kaynaklarıyla yazmışız. Bir sıkıntı yok yani. Efendim, Aşura gününde, ama bunu da yapmazsanız hepten yandınız yani. Aşura günü 4 rekat kılıyor. Bu 4 rekat ikindiden sonra kılınırsa daha faziletli olur. İkindiden sonra kılınır, ikindiden sonra diyorum. Öğlenle ikindi arasında yani. İkindiye kadar bu arada kılınırsa, dört rekat kılıyor. Her rekatta bir Fatiha'dan sonra bir rivayet 15 ihlas, bir rivayet 11 ihlas. Ayıp artık, 11'e de şey etmeyin rivayeti. 15 iyi de 4 rekat 15 ihlas. Yani lokum gibi bir namaz. Bu mübarek namazı kılarsa Aşura günü en azından cumartesi bunu mutlaka kılın öğle ikindi arası. 15 ihlasla 4 rekat. Aynı ikindinin sünnetini kılar gibi. İki de selam vermeyin. İkinci sünneti kılar gibi kılın. 50 sene geçmiş günah olsa, 50 sene gelecek günah olsa Allah Teala mağfiret eder. Mele-i Ala da, yani en yüksek melek cemaatlerinin arasında yarın ahirette nurdan ona 1000 tane minber inşa eder. Minber ne? İşte imamlar cumada çıkıyorlar ya hutbede. Onu düşün yani işte altın, gümüş, zümrüt, yakut neyse cennetin minberleri. Şimdiki gibi böyle tahtadan taştan değildir herhalde. 1000 tane minber bina eder diyor. Aşure günü, Allah rızası için aşure günü hiyac, 2 rekat bile kılsa bütün sıddıkların amellerini yaparak Allah Teala'ya manen yakınlaşmış olur diyor. 2 rekat dahi kılsa. Aşure günün ihyası niyetiyle inşallah rahman zaten oruçlu olmanız hasebiyle efendim çok da fazileti var. Bu namaz 88'de 2 numaralı maddesi 2. Çok madde var burada. 2 nolu namazdır. Rabbim amele muvaffak eyle. Altında 3 no'da ayrı bir namaz var. Daha faziletler söylüyor. Ondan sonra 1 no'da güneş doğduktan sonra, işra kıldıktan sonra diyor, gusül abdesti alır, yeni elbiselerini giyer, ondan sonra işte şu duayı okur, bir avuç su alıp onunla başını mesheder, sonra 2 rekat kılar. Tamam mı? Böyle de bir duası var 1 no'da. Bu da çok muazzam bir duadır. Bu namaz kolay. 1. rekatta Ayet-el Kürsi, işrak vakti. 2. rekatta hani banyo yapamıyorsun, gusül alamıyorsan da işrak vakti kıl yani. Eline su al, o suyla yüzüne sür. Bu duayı oku. Hasbiyallahu kefa semiallahu lümen dea meşhur dua. Ondan sonra 2 rekat kılınıyor. 1. rekatta ne okunuyor? Ayet-el Kürsi. 2. rekatta Hüvallahu lezi'den aşağı. Hüvallahu lezi var ya akşam namazdan okunan. O okunuyor. Ondan sonra çok muazzam bir dua var. Yani Allah'ımıza metü senalardan sonra ya Rabbi diyor bugün diyor dostlarına, peygamberlerine, safilerine verdiğin ne kadar hayırlar, sevaplar, mükafatların, ikramların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bahşi için, ehli beytin hakkı için, sahabesinin hürmeti için diyor bana onların hepsinden en büyük paydan hisse ayır diyor yani. Amin burada demeyeceksiniz. Mübarek adam o namazı kılarsan amin diyeceksin sen. Nerede? O saatte oluyor o. Allah Allah. Şimdiki amin bu ona sökmez. Cumartesi gün sabah namazı güneş doğduktan sonra en az 20 dakika kadar bekledikten sonra işrak kılınıyor ya. Ya hoca ben o zaman bu namazı kılayım işrak yerine geçer mi? Amma sıkı adamsın. Senden 2 rekat fazla çıkmıyor yani. Tamam hadi işrak yerine de geçer. Hani 2 işrak kıl 2 de bunu kıl. Adam onu bile pazarlığa giren var ha. Çok pazarlıkçı bir millet yani. Geçer. Geçmez demiyorum. İşrağın sevabı da aynı. Alırsın ama. Efendim, Efendi Hazretleri de ibadet yapmaya, ilave ibadet yapmaya yer arardı. Biz de bir tane daha onu ona saydırabilir miyiz hesabına gidiyoruz ya. Yani mihrapta levenzelna okurdu yani eski zaman. Camide 200 saf cemaat oluyordu o zaman bizim çocukluğumuzda. Mihrapta levenzelna okurdu. Ondan sonra bir daha okurdu. Hasbi hocası rahmetullahi aleyh. Dedi ki efendim dedi okumuştunuz bir daha okuyorsunuz. Kendi kendine okuduğunu gördü. Dedi o cemaat dinlesin diye okuyoruz ya kendim için ayrı bir daha okuyorum dedi mesela. Biz olsak imamken okudum zaten benim levenzen ne okunmuş oldu deriz yani. Yani ibadeti artırmaya yer aramak lazım. Bu da 88. sahifede bu vazifeler. Ondan sonra burada yine çok önemli bir dua var. Sayfa 90'da 3 numara sayfanın başında. Bu da mübarek aşure günü. 6 rekat bir namazdır. İhlas, Felek, Nas işte sureler, bazı sureler var. Onları bilemiyorsanız yerine Kulüvallah okunabilir. Veşşemsi'yi bilmeyebilirsiniz. Vedduhâ'yı ve İzâzülcile'yi bilmeyebilirsiniz ama hepsinin yerine İhlas kifat eder. Bu da çok faziletli bir namaz. Şimdi yine burada 4 numaralı bir namaz var. Nedir? Bazı insanları dünyada kulaklarıyla vesaireyle neyse birbirine girdiniz. düşman ettiniz neyse. Adama helallik istedi, adam da helal etmiyor. Ben diyor ahirete bıraktım bu işi diyor. Sen elinden geleni yapıyorsan da adam razı gelmiyor. Allah bu adamı razı edip de razı olmadan da cennete giremiyorsun ya da sevaplarını alacak götürecek. Bu çok tehlikeli bir durum ya ahiret için. Hepimizin başına gelmiş olabilir. Bir de öyle insanlar var şu anda da ölmüştür. Hakikaten adama da nasıl razı edeceğiz şimdi yani? Böyle insanlarla da rastlaştık yani. O zaman bir namaz var burada. Sayfa 90'da 4 numarada bu çok önemlidir. İrza-i husum namazıdır bu. Şiratül İslam şerinde geçiyor. Kasımları Allah razı etsin de ahirete, cennete gitmene mani çıkmasın. Aksi takdirde namaz, abdest, oruç, canın çıkacak. Mahşerde de önüne bir alacaklığın, hasmın çıkacak. Ondan sonra girebilirsen gir cennete yani. Ancak bunu Allah çözebilir mi? Çözer. Nasıl çözer? O kuluna cennette özel makamlar, mükafatlar, ihsan etmeyi vaat eder. Bu şartla o da zaten sıkıştığı için mahşerin zorluğunda ya Rabbi tamam bununla mı uğraşacağım, cennete gideyim de bari nasıl gidersem gideyim der. Bu noktada Mevla'nın razı etmesi devreye girebilir ama neyle? Yine senin adına Allah'ımızın ona fazla mükafat vermesi, ona da hak etmediği bir mükafat senden alacağının yerine veriliyor. Burada dikkat edin, yani hususlar var. Bu mübarek namaz da senede 6 gün kılınıyor. Ancak Aşura günü de bunlardan biridir. Bu 6 günü de burada 90. sayfada bulabilirsiniz derginin. Hangi 6 günde kılınıyor? Bu namazı kılanın da Allah Teala kendisi helallik isteyip uğraştığı halde unuttuğu olur, bilmediği olur. İnsanız yani. Bizim Alzheimer olmuş, bunamış, birçok insanın hak hukuk giriyor birbirine. Kasımlarını Allah razı etsin için bu namaz kılınmasında fayda var. Ben de buna çok önem verdim kendi kendime. Bir de ahirette bilmiyoruz ki ne hesap çıkacak yani. Bu kadar senedir insanlarla iç içeyiz. Belki hak hukuk çıkar diye korkuyorum. Bildiğim bir şey varsa ödeşirim, helallaşırım ayrı dava ama bu namazda kılmak 4 numarada yani. Rakam 4'te. Evet. Şimdi geldik Aşura günü. Orucu zaten söylemiyorum. Söyleme lüzum var mı? He? Onu da mı tutmayıp da ne olacaksınız yani? Aşure'yi de mi tutmayacaksınız yani? Ne mübarek adamsınız ya? Şimdi ama 9-10 olarak tutun. Abdülhayyet Davudi Kuddisesur Ebu'l-Beka el-Umeri İbni Ferhun el-Mesalül Melfuza isimli eserinden naklen. Mavlu Ayneyn Evliyaullah'ın reislerinden. Bu zatlar diyorlar ki her kim Aşura günü 70 kere Hasbiyallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Bu hepinizin bildiği kolay. 70 kere. Bunu okuduktan sonra bir dua var. Sübhanallah, mil el mizani ve muntel ilme mebleğe rida ve zinetel arz. Uzun ömür için ben bunu her gün zaten okurum. Hadis-i şerifte diyor ki, düşmanına galip gelmeyi, kötü ölmekten korunmayı, rızkının artmasını, ömrünün uzamasını isteyen bunu okusun diyor. Bu duaların kitabında zaten var. Ama o günlük 3 kere okunma şeyi ayrı. Bu sadece Aşura gününe mahsus. Zaten günlük 3 kere nerede okuyacaksınız? Yani ben biliyorum sizi de. Bari senede bir gün Aşura günü bitiyor daha vereyim size. Bazı rivayetlerde Aşura 9'udur. Bazı rivayetlerde Aşura 9'udur. Yani ben sizin yaşamanızı istiyorum biliyor musun? Cemaat lazım, anladın? Ha, cemaat lazım. Burada gelip duvarlara mı konuşacağım? Ben sizin yaşamanızı istiyorum kardeş. Hadi bu tiyoyu da vermiş olayım yani. Bir sırrı daha söyledik. Siz çift dikiş olsun. Yarın da bunu yapın. Bence. Çünkü bazıları böyle okudu okudu da niye öldü diyenler oluyor ya. Onun için söylüyorum ha. Zaten eceli bu sene gelene bu duayı okumak nasip olmaz. Ama bu duayı okumadı diye bu sene ölecek demek değil. Ölecek olsa bütün gavurlar ölür seneye kadar. Biz de kurtulurduk yani. Öyle bir şey yok yani. Gavurlar hoş okumuyor bu duayı. Burada şunu demek istiyor. Bilenler için yani. Bunu okuyan Allah'ın izniyle Mevla ömrüne bereket verir. Mevla ta ezelde senin bu sene bunu okuyup okumayacağını bildi mi bilmedi mi? Bildiğine göre de yazdı mı yazmadı mı? O zaman madem ama senin okuyacağını bildiğine göre sen okursan, okuyacaksan okuyacağını bildi değil mi? İş yine nereye dönüyor? اِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرُوا لِمَا خُلِقَ لَهُ. Yazıya güvenmeyin. Siz amele bakın, siz sonunuzun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Duanızı, amelinizi eksik etmeyin. Kim neresi için yaratıldıysa, kim ne kadar yaşatılacaksa ona o nasip edilir diyor. Sahih hadiste geçiyor. Kaderin hani sırrını soran sahabiye. Sen ameline bak diyor. Sen Allah'ın kaybına, levh-i mahfuzuna muttali olamazsın diyor. Ama ezelde ne yazılsa bozulmaz. Bozulmaz ama sen de ne yapacaksan o yazıldı yani. Mevla da senin yapacağını bilerek yazdı bunu. Onun için bize düşen ne şu an? Zikretmek, dua etmek, Allah'a sığınmak. Öyle mi? Evet. Şimdi hasbiyallahu ve vekil beni ni'mel mevla ni'mel nasir. 70 kere tesbihle 70. Peşine de bu subhanallahü mil elmizan, bu dua hayat sigortanızdır. Sayfa 91. Derginin Lale Gül'ün sayfa 91 başında ilk satırlarından başlıyor. Bunu kaç kere okuyorsunuz? 7 kere. Böyle yaparsa diyor, o kişi o sene ölmez. Eceli gelen ise o sene okumaya muvaffak edilmez. Ben size diyorum ki siz yine de yarın da okuyun. Yani cuma cumartesi okuyun ama esas günü nedir? Cumartesidir. Sayfa 91'de yine bir dua vardır. Bu da Şahabuddin Es-Sühreverdi, Evliyaullah'ın reislerindendir. Bu duada çok önemli bir duadır. Üçüncü maddede bu duada da aynı eceli takdir edilene o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip edilmez. 3 kere okunacak diyor. O da başka bir dua. Şimdi ne olacak? 7 kere 70 hasbunallahu ni'mel vekilin. 7 kere subhanallahi milel mizan duası 91'deki. 92'de de yok. Sayfayı fazla mı açtık? Ne oldu bu şimdi? 91'de. İkisi de 91'de. Üstteki 7 kere okunuyor. Alttaki 3 kere okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan 3. maddede bunlar okunursa Allah'ın izniyle Allah Teala hayırlı uzun ömürle bizleri yaşatsın fazl-ı keremiyle. Ondan sonra Aşura günü okunması müstehap olan dua, bu çok muazzam bir duadır. Yani hakikaten okurken insan çişi oluyor. Manayı da mülaza ederek. Allah'ım ya kabile tevbeti Adem'e yevme Aşura. Ey Aşura günü Adem'in tevbesini kabul eden Allah. Ve ya Rafi İdris ile semayı maşura. İdris Aleyhisselam'ı aşura günü göğe kaldıran Allah. Veya müskine sefineti Nuh'in alel cudi yevme aşura. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini aşura gününde Cudi dağında indiren Allah-u Teala. Veya gıyâse İbrahim'e minen nâr yevme aşura. Ey İbrahim'i ateşten aşura günü kurtaran Allah-u Teala. Veya câmi'a şemli Yakub'e yevme aşura. Ey Yakub Aleyhisselam'ın 40 sene darmadağın olmuş çocukların çocuğunu. O Yusuf Aleyhisselam'dan ayrılığını, onun çektiklerini, Bünyamin Aleyhisselam daha sonra o da efendim kaldı Yusuf Aleyhisselam'ın yanında, babası oradan da ağlamaya başladı, o çocuğum da gitti. Bütün ailenin dağınıklığını Aşura günü toplayan, bir araya getiren. Buluşma günleri ne gün? Aşura veya kâşme durri Eyyubeyim ve Aşura. Ey Eyyub Aleyhisselam'ın sıkıntısını, hastalığını Aşura gününde açan Allah-u Teala. Eyyub Aleyhisselam 7 sene lime lime döküldü. 7 sene. Hanımı dedi rahime valide. Dedi ya Allah'ın peygamberisin. Ne dua etsen kabul olur. Ne çekiyorsun bu hastalığı? Dedi dilime Allah dedi hastalık vermesin. Zikirden kalmayayım. Geri kalan her yeri dökülüyor. Kaç senedir afiyetteyiz? Dedi 70 senedir. Ey hanım dedi utanmayacak mıyım Allah'tan? 70 senedir afiyette yaşıyorum da 7 sene hastalık mı çekemeyeceğim? Ama Aşura günü Allah Teala vur ayağını dedi. Değil mi? Bir vurdu ayağını. Buz gibi sıçıktı. Mevla buyurdu. İç bakalım. İçindeki hastalıklar düzeldi. Bir de yıkan. Hâdâ muhteselüm bâridüm ve şarab. Bu soğuk sudur dedi. Bununla yıkan ve iç. Böylece şey. Hanımı da tanımadı. Hanımı gitmişti bir ihtiyaç görmeye, işte bir şey getirecek yemeğe içmeye. Eyyub Aleyhisselam bir şey yapamıyor. Bir de geldi. Nerede bu adam dedi. Eyüp nerede soruyor? Eyüp benim diyor, hadi git işine diyor. Bir suyla Mevla ne yaptı? Şifa yâb etti. Bize de aşure günü şifalarımızı ihsan eyle. Amin. Amin. Çok dua edelim. Ve farice kurbeti zinnûni yevme aşura. Balığın karnına düştü Yunus Aleyhisselam ya. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından sahile atıldığı gün bütün tefsirlerde, Salebi tefsiri, Hazin tefsiri, bütün tefsirlerde ne buyuruluyor? Aşura günüydü. O sene Aşura günü ne güne çatmıştı? Cuma'ya çatmıştı. Yani yarınki gün Aşura'ydı. Bu sene mesela Cumartesi'ye çattı. O sene hem Aşura'ydı hem Cuma günüydü. Allah Teala Yunus Aleyhisselam'ı ne yaptı? Balığın karnından dışarı saldı. Yani La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin, her gün en az 3 kere okuyun demiştim size de. Secdede 41 kere okunmasına çok fayda var, hacet secdesinde. Bana sorarsanız yani La ilahe illa ente subhaneke hangi sıkıntılı okusa mutlaka açar, açılacak. %100 ayetle sabit. Müminleri böyle kurtarırız Allah buyuruyor. Yani senede bir gün bu La ilahe illa ente subhaneke'nin zikri için en münasip deseniz Aşura günü derim yani. Çünkü o zikirle Yunus Aleyhisselam denizin dibine indi balık ya. Küçük balık onu yuttu. Büyük balık da küçük balığı yuttu. Denizin dibinde Yunus Aleyhisselam diyordu ki o kadar dibe indik ki denizin dibindeki çakıl taşlarının tesbihlerini duyuyordum diyor. Bu da Yunus Aleyhisselam'da bir acayip bir şey ya. Böyle de bir peygamber de bir daha başına bir şey gelen yok. Denizin dibindeki çakıl taşları da Sübhanallah ve Hamdi okuyor ya. Peygamber ya her yerde zikir duyuyor tabii. Dibinde duydum diyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? La tufaddiluni ala Yunus ibni Metta. Fe inne rafi batnul hut ma racu fi alal arş. Beni Yunus'tan üstün görmeyin. Tevazu için söylüyor tabii. Hemen İslamoğlu da atlıyor buradan tabii. Hiç fazileti yok. Fark etmez, hepsi eşit. Onu mu dediler sana şimdi? Ne adam ya. Hemen atlamaya fırsat çıkarıyor ya. Mevla buyuruyor, ben faziletli kıldım, ayet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu et. Biraz şey oldu da, laf söz oldu hafif sahabede böyle. Mübarek. Onlar da işte müzakere ediyorlar. Yani bu nasıl kaçtı ya? Ümmetini bıraktı. Allah Allah, ilginç falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devreye girdi dedim. Beni bile Yunus'tan üstün tutmayın. Yani demek istiyor ki siz ne konuşuyorsunuz ya? O ne peygamberdi biliyor musunuz? Benim arşın üstünde gördüğüm tecelliyi Yunus balığın karnında gördü. Çünkü Mevla oradan indi. Hatta orada namaza durdu balığın karnında. O nasıl balık dünyası? Su balık olacak mübarek adam. Gemi kadar balık var. Bir gemide 500 kişi giriyorsunuz da. Bir Yunus Aleyhisselam mı sığmadı balinanın karnına şimdi? Yani Yunus balığı tabii rivayetlerin ekserisinde. Ama Yunus balığının bile, şu anda bile ben yani inceledim herhalde kaç metreye kadar oluyor? 5 metreye falan, he? 5 metreden fazla. O zaman tabii daha şeyler, cinsler büyüktü yani. Ta Yunus Aleyhisselam zamanı ne zaman? Şimdi tabii küçülüyor, boylar kısalıyor, her şey küçülüyor yani. Evvelki dönemde daha büyük. Ne olacak? Mevla balığın karnına vahyetti. Ben sana bunu hazmetmek için vermedim. Sakın dokunmayacaksın ona da. Bazı rivayetlerde 40 saat kaldı. Bazı rivayetlerde 40 gün kaldı. Kuvvetli rivayette 40 gün kaldığıdır. Yani bu kadar karanlığın içinde. Gel de ilahiyatçılar şimdi buna inansın. İlahiyatçılar ne iş yapar? İşte aklının ermediklerini inkar etmeye yarar. Kur'an söylüyor. Ya bu temsili. İşte temsili ne demek? Sembolik. Yani tarihselcilik. Yani Allah Teala milleti uyutmaya haşa hikaye anlatıyor falan. Haşa. Resmen Mehmet Okuyan zihniyeti, İslamoğlu zihniyeti, efendim işte vesaire. Bu ilahiyatçı var. Bunlar şu anda gündemde meşhur olanlar veya işte o kafa, bu kafadır yani. Hep bu kafadır. Hiç aklını çalıştır diyor. Ya Allah Teala buyuruyor ki aklını çalıştır da vahyimi anla diyor. Bu da diyor ki aklını çalıştır da Kur'an'a alternatif bul. Manyak mısınız dersiniz? Düğüne Taslaman'dan biri çıkmış. Onun adını unutuyorum hep. Cahip acı. Fatih Altaylı'da mest oldu böyle ya. Ya diyor Kur'an diyor, aklınızı kullanın, aklınızı kullanın. Halbuki ben onun hakkında bir yazı yazdık yani, tefsirde şimdi geçen. İnşallah bakayım onu, dergide de bir özetleyeyim yani. Allah Teala aklını çalıştırmayanlara murdar azap gönderim diyor. Onun tefsirinde bütün sahabe ne diyor? Kur'an'ı ve sünneti anlamaya aklını kullanmayanlara diyor. Sana demiyor ki Yunus Aleyhisselam balığın karnında oksijensiz, nefessiz yaşar, yaşayamaz akla mantığa göre onu inkar et. Böyle bir şey yok ya. Burada ayet olmasa ne diyeceksin? Feltekamevul hutu. Balık onu yuttu diyor. Bu Kur'an. Diyanetin mealine de baksanız şimdilik daha bozmadılar. Birkaç seneler sonra ne olur bilmiyorum. Artık tarihselciliğe dönerlerse ne yaparlar bilmiyorum ama şu anda onlarda bile var. Balık onu yuttu diyor. Sonra fenebez ne abin ara. Boş sahaya sahile attık diyor. Balığın karnından. Hepsi bunların ayeti. Fena da fi zulümat, karanlıklar içinde bana seslendi diyor. Karanlıklar, balığın karanlığı, onu yutan ikinci balığın karanlığı, denizin karanlığı. Bir de gece bastı. Kim duyar Allah'tan başka ya? La ilahe illa ente subhaneke. İnni kuntu minez zalimin. E niye attı? Ya Rabbi sen bana zulmetmedin, ben zalimlerden oldum. Çünkü Yunus Aleyhisselam Allah Ninova'ya gönderdi. Ninova, Musul tarafında. Bu Irak'ta. Kabri Şerifi'nin kubbesini IŞİD yıktı, patlattı. Allah kurtardı şimdi IŞİD'den oldu ama işte bakalım inşallah yeniden yaparlar türbesini. Mevla ziyareti nasip etsin. Ben oraya geçemedim ama balığın onu attığı sahilde ziyaret ettim. Orada da bir kubbe var Sayda'da. Beyrut Sayda'da ziyaret ettim çıktığı yere. Burada Kabri Şerifi var. Ninova'ya gönder. Onları İslam'a davet etti. Bütün peygamberler neydi? Müslümandı değil mi? İslam'dan başka din yok. Onlar daveti kabul etmediler. Dedi ki 3 güne kadar azap size bastıracak. Yahu dediler hiç de yalan söylediğini denemedik ama biz yine bir 3 günü görelim dediler. Yine İslam'ı kabul etmediler. Ne acayip millet ya. Yani inandılar. Ama 3 gün daha yani gavurluğumuz kar kalır dediler. Beklediler. Şimdi birbirine dediler ki bunun başına adam takalım. Ama terbiyeli bir millettiler. Öyle Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi işkence yapmıyordular peygamberlerine. Terbiyeli bir millettiler. Dediler ki birisi gözlesin. Eğer 3. gece çıkarsa giderse, geceyi burada kalmazsa sabaha yandık dediler. Ama 3. gece duruyorsa o varken azap gelmez dediler. O kadar da inanıyorlar ha. E bir iman etmeleri kaldı işte. Ondan sonra gece yarısı oldu. Yunus Aleyhisselam çıktı. Sabaha bela geliyor. Çıktı. Sabah olunca da yani bulutlar sipsiyah oldu gök. Bulutlar geldi, geldi, geldi. 1 mil kadar kafalarına yaklaştı. Nasıl siyah bulutlar? Nasıl? Yani evlerinin üstüne kadar her yerleri karardı. Dediler ki biz gidiyoruz. Azap geldi. Birazdan bir ateş yağdıracak. Mevla yakacak. Gittiler Yunus Aleyhisselam'ın evine. İman etmeye karar verdiler. Onu bulamadılar. Allah Teala kalplerine tevbe ilka etti. Ya esasen kötü insanlar değiller ahlak bakımından. Anlattım ya, eziyetçi değiller. Bu sefer nasıl tövbe edeceğiz şimdi dediler. Efendim. Tövbe etmek için kadınlarını aldılar, çocuklarını aldılar, hayvanlarını aldılar, yüksek bir yere çıktılar. Yükseklere çıkmanın böyle faydası, bazı kere tevbe için, dua için böyle dağ yüksekliklerde feyiz fazla olur. Bu rivayetten de o çıkıyor. Sonra yün giydiler. Ondan sonra biz Yunus Aleyhisselam'a iman ettik, onun getirdiği İslam'a iman ettik dediler. Tevbe ettiler, niyetlerini haris ettiler. Sonra ana ile yavrusunun arasını ayırdılar, çocuk ağlamaya başladı. Mevla acısın diye. Hayvanların yavrularını ayırdılar. Hayvan burada küçük yavrusu var. Düvenin şeyin. O başlıyor ağlattılar. Ondan sonra sesler yükseldi. Hepsi böyle feryat, figan. Çoluk çocuk ne olduğunu anlamıyor ama bebekler, hayvanlar. Onlar da analarından ayrıldılar diye ağlıyorlar. Bunun üzerine ya Rabbi Yunus'un getirdiğine iman ettik dediler. O arada dediler arkadaş bu azabın açılacağı yok. Bulutlar kalkmıyor. Bir yaşlı bir zat var, Pir-i Fani, Yunus Aleyhisselam'a iman etmişlerden. Gidelim onu bir ziyaret edelim. Gittiler. Dediler biz nasıl kurtuluruz? Dedi ne yaptınız? Dediler tövbe ettik. Kulaklarınızı dedi helallaşın. Birbirinizden helallaşın yoksa bir azap kalkmaz. Ondan sonra o ona hakkını helal etti, o ona hakkını helal etti. Birisi kalktı gitti kendi evinin duvarını kırdı. Duvardan bir tuğla çıkarttı getirdi dedi ben bunu senden çalmıştım dedi. Kendi duvarını yıktı. Yahu dedi mübarek onu helal ederdik. Duvarı ne yıktın dedi falan. Oradan tuğlayı alıyor götürüyor falan. Acayip bir helallaşma durumu. Allah için ihlaslı davrandılar. Biz de böyle bir durum olsa öleceğimizi anlasak falan yine bile ulan bu malı iade edeyim mi bu adama etmeyeyim mi istihare yaparız yani. Belayı görsek bile. Ama bunlar hakikaten. Sonra dedik biz ne yapalım? Dedi ki ben size bir dua üreteyim dedi. Bu dua ile siz kurtulacaksınız. O yaşlı zat. Peygamber yok. Ya hayyu hine la hayye ve ya hayyu muhiyel mevta. Hiçbir dirinin olmadığı zamanda hayat sahibi olan Allah. Ey ölüleri dirilten Allah. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok deyiz. Sonra deyiz de inne zunubena kad azumet ve cellet. Ya Rabbi bizim günahlarımız büyük oldu, ulu oldu. Ama fa'fuki azamu mina ve cel. Senin affın daha büyük, daha uludur. Fef'al bina ma ente. Sana yakışanı yap bize. La tef'al bina ma nahnu. Bize yakışanı yapma bize ya Rabbel alemin. Bu duaları yapın hele bakalım de. O zatı dinlediler, helallaşma işten bitirdiler, tepeye çıktılar, bu dua ile zikre devam ettiler ve böylece gelen azap, bastıran azap, yağmak üzereyken ateş, azap kalktı. Allah. Kur'an-ı Kerim diyor ki, Estağfirullah, فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا فَنَفَعَهَا اِمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Dünya kurulduğundan İşte Kur'an inene kadar bir ümmetinin peygamberini inkar etmiş bir ümmet azabı görüp de azabın emarelerini görüp de azabın açıldığı, onların iman ettiği ve imanlarının kabul gördüğü bir ümmet bile niye olmadı diyor. Yunus'un kavmi müstesna. Yunus'un kavminin dışındaki bütün müşrik, münkir kavimler azabı gördüler, azabı da yediler yani. Ama Yunus'un kavmi iman ettiler. Biz onlardan dünyada rüsvaylık azabını kaldırdık. Vakitleri gelene kadar da onları yaşattık diyor. Şimdi burada da bir peygamberlerin arasından biraz izinsiz ayrılma meselesi. Yani Mevla'dan izin alacaktı ya. Yani Mevla kurban olduğum ona Yunus Aleyhisselam burada günah işledi mi? Haşa. Peygamberler günah işler mi? Asla. Peygamberlikten önce de, peygamberlikten sonra da, büyük günahlardan da, küçük günahlardan da masumdurlar. Ehl-i sünnetin cumhuru bu görüştedir. Bazıları peygamberlikten önceyi istisna ediyorlarsa da, cumhur ehl-i sünnete göre, kablen nübüvveti ve badeha masumdurlar. Burada makam meselesi. Mesela Adem Aleyhisselam ağaçtan yedi. Burada günah isnat edebilir miyiz Adem Aleyhisselam burada günah istedi? Ya asla. Ama Mevla kuluna istediği sistemi yapabilir mi? Onun makamı çok yüksek. Başkasına günah işlediğinde yapacağı muameleyi ona günah işlemese de makamının yüksekliğinden dolayı unutma muamelesi. Halbuki Adem Aleyhisselam için ne diyor Kur'an? Fenesiye unuttu diyor. Peki bizden birimiz unutsa Allah bizi azap eder mi? Unutarak namazı kaçırdık. Bu namazdan azap var mı bize? Hatırlayınca kılarız değil mi? Ama Adem Aleyhisselam'a unuttu da yedi diyor Kur'an. Peki unuttuğu halde niye böyle oldu? Ha o zaman Mevla buyuruyor ki senin makamın bende çok yüksek. Onun için senin unutmana da ben başkasının kasıtlı yaptığı gibi muamele yaparım. Makamın yüksek. Burada günah işleme diye bir söz konusu yok. Peygamberlerin husmetine dikkat edin. Yunus Aleyhisselam da Mevla onlara buyurdu ki ona üç güne kadar azap gelecek dedi. Mevla buyurdu ona. O ne bilsin üç güne kadar azap gelecek vahiysiz. Ama tamam zaten azap geliyor dedi. Beklemeden gitti. Yani gece gitti. Gece gidince efendim Yunus Aleyhisselam çıktı. Yakın yerde duruyor ki bekliyor ki ateş yağsın bunlara. Azap geldi gelecek. Allah Allah. Baktı ki bulutlar kalktı gitti. O oradan görüyor tabii, o kadar bulut gelen bir yeri karşı taraftan göremez misin? Gitti. Allah Allah dedi. Biz dedi yalancı çıktık dedi. Üçüncü gün azap gelecek demedi mi? Ne yapacağız şimdi dedi. O zamanki kanun, Ninova'nın, kralının kanunu yani, yalanı çıkan öldürülüyor. Ha? Bu memlekette şimdi yaşayan kalır mı? Yalanı çıkan öldürürse nüfus 80 milyondan kaça düşer? Vallahi bilmiyorum. Meclise böyle bir kanun teklifi versek geçer mi acaba? Geçmez abi, geçer mi ya? Yahu dedi yalancı çıktık. Ne olacak? Ya dedi ben yalancı çıktığım kavme nasıl döneyim dedi şimdi. Dönemedi. Bu sefer o da Mevla'ya naz ediyor. Yunus Aleyhisselam da Mevla'ya naz ediyor şimdi, sen görüyor musun? Mevla'ya dedi ki ya Rabbi dedi sen bana demedin mi ki üç güne bunların azabı geldi? Ne oldu şimdi dedi. Mevla bunu sana mı soracağım dedi. Ne yapacağız şimdi? Yunus Aleyhisselam dedi ben senin peygamberinim, rezil oldum dedi. Yalancı çıktım. Hele senin bilmediğin işler var. Bu sefer denize geldi. Sahile kadar gitti gitti gitti. Hani deniz aşırı gideyim derler ya, deniz aşırı gidersem hani bulamazlar beni. Geldi. Bir gemiye binecek. Baktılar mübarek bir zat gördüler. Efendimiz'in navlon derdi. Navlon ücret demek yani. Navlonsuz bindirdiler derdi yani. Para vereyim dedi biraz. Hani gemi parası dediler, yok. Mübarek adamsın, gemiye sana para sorulmaz. Gemiye bindi. Bunların gemisi durdu. Biraz gittiler. Açıkta gemi durdu. Şimdi baktılar öbür gemilere, sağdan bir gemi gitti. Ona mani yok. Soldan biri gidiyor. Buna mani yok. Bunların gemisi, bunun gemisi yürümüyor. Kaldılar. Dediler ne oldu bu gemiye ya? Yunus Aleyhisselam dedi ki burada dedi kaçak bir köle var. Kendisi için yani Mevla'dan izinsiz çıktım gittim diye. Kaçak bir köle var dedi. Hani Allah'ın kulu demek istiyor. Siz onu atmadan bu gemi gitmez dedi. Ya sen mübarek adamsın dediler. Bazıları da tanıdı onu. Allah'ın nebisi dediler. Ya Nebiyyallah dedi bir tanesi. Sen Allah'ın nebisisin. Seni mi atacağız şimdi dediler. Ya dedi atmazsanız beni kaldınız denizde dedi. Ya atamayız dediler. O zaman dediler ki ya biz seni böyle atarız, bizim de başımıza bir bela gelebilir. Bari mazur olmamız için ne yapsak dediler. Yunus Aleyhisselam da dedi ki kura çekin, kime çıkarsa o biliyor kendine çıkacak. Dedi kura çekin de mazur olun bari dedi. Siz de korkmaya başladınız dedi şimdi. Kura çektiler, Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Bir daha Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Bir daha Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Ya dediler biz yani üçleyince artık sen ne yapalım dediler, kusura bakma yani sen istiyorsun dediler. Tamam, Mevla da bir balığı görevlendirmiş, balık zaten hazır geldi, özel bir balık. Allah, bir peygamber içinde taşımış balık var ya. O balık da cennete gider bence. Kitapta görmedim ama yarın bir gün görürsem haber veririm. Çok kitap okuyorum, belki görürüm ama bilmiyorum. Hesab-ı keyfin köpeğinden aşağı değil bu durum biraz. Şimdi, o balığa da bir balık görevlendirmiş, sen de bunu yutacaksın diye. Biliyorsunuz balıkların şeyleri görüyorsunuz da, belgesel izlemiyor musunuz hiç? Geminin üstünden aşırıyor kuyruğunu ya. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam bismillah atlar atlamaz bir balık yuttu. Efendi Hazretleri şöyle anlatırdı. Büyük balıklar biraz yavaş davrandı, nasıl olsa bana nasip olur diye. Küçük balığın biri aradan fırlayarak, küçük derken yine 700 metre var. Aradan fırlayarak şey etti, büyük balık da ona musallat oldu. Efendim onu denizin dibine kadar balık indirdi. 40 gece Yusuf yesme'u tesbihal hasa. Salebi, İmam Salebi Hazretleri'nin tefsirinden okuyorum ha burada. Ne kadar kaynaklar var bu kısım biliyor musun? Ondan sonra Begavi, İmam Begavi de var. Efendim. Taberi de var. Çok kitaplarda var. İbnül Esin el-Kamil'inde var. Çakıl taşlarının tesbihini işitiyor. O arada karanlıklar bürüyünce ortalığı, ya orada kim duyar sesini ya? İşte o zaman dedi, La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok, ancak sen varsın. Sübhaneke. Sen bana zulmetmedin. Beni bu balığın karnına attın ama seni tenzih ederim. Sen hep doğru yaptın. İnni güntü minel zalimin. Ben kendime zulüm yaptım. Ben izinsiz çıkmış oldum. Allah Teala da duasını kabul etti. 40 gün sonra balığa emretti. Balık onu nasıl kalmış ama? Balık hazmetmedi ama tüyleri dökülmüş şey var ya, kuş yavrusu. Tüysüz. Böyle yeni doğarlı böyle bazı hayvanlar tüysüz. Mübarek böyle tiril tiril titriyor. Bir de sinekler musallat oldu sahilde. Sinekten gözünü açamaz çünkü pelte pelte olmuş vücudu. Sinekler üzerine bir gelse وَاَنْبَتْنَ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ diyor Kur'an. Üzerine kabak ağacını bitirdim. Hemen bir kabak ağacının böyle büyük büyük yapraklarıyla onu kuşattım diyor. O ağacın yaprağına sinek gelmiyor. Onu bir sinekten korudum diyor. Ondan sonra bir keçi ona gönderdi. Keçinin sütünü. Keçi ağzına, sütünü ağzına bırakıyor yani. O kadar hali yok emme. Emme hali yok. Ondan sonra ağacın altında gölgelendi. Keçinin de sütünü içiyordu. O arada ağaç kurudu. Biraz kuvvetlendi. Kendine geldi, yürüyecek hale gelince ağaç kurudu. Ağaç kurunca ağlamaya başladı. Allah Teala buyurdu ki, niye ağlıyorsun? Yani dedi bu ağaç beni ünsiyet ediyordu, bunla beni muhafaza ediyordu. Şimdi bu ağaç da kurudu. Ya bir ağaç kurudu diye ağlıyorsun da yüz küsur bin ümmetini efendim helak etmemi istiyorsun. Onlara ağlamıyorsun dedi. Mevla buyurdu. Yani ağacın hatırını sayıyorsun. Bu ümmetini niye düşünmüyorsun sen? Yunus Aleyhisselam dedi ne buyuruyorsun? Çabuk onlara gidiyorsun dedi. Onlar zaten iman ettiler. Hazır 100.000 ümmet var. O zamanki nüfusta 100.000, 120.000 ve arsalna ila mi'atin ne yazıyorsun? 100.000 veya daha fazlasına gönderdim diyor. Ayet. Yunus Aleyhisselam çıktı. Memleketine dönecek. Geldi yollarda bir çoban arasın. Çobana dedi, kimlerdensin? Dedi, Yunus'un kavmindenim. Min kavmi Yunus. Yani o peygamber olarak da çok davet yapmış senelerce, herkes biliyor. Yunus'un kavmindenim. Dedi ki, fe'akbirum idâ raca'teleyim enneke lekîte bi Yunus. Döndüğün zaman onlara söyle ki dedi kavmine, ben Yunus'u gördüm dedi. Ne demek istiyorsun dedi. Sen misin dedi Yunus. Evet benim dedi. Sen onlara söyle. Ya ben onlara nasıl söyleyeyim dedi. Yalanım çıkarsa beni öldürürler. Bizim kanunlar böyle dedi. Ben nereden bileceğim sen Yunus'sun dedi. Dedi o zaman sen Yunus'san senin mutlaka bir mucizen vardır. Allah'ın peygamberisin. Bana bir alamet ver de şahidim olsun. Benim şahidim olmazsa ben Yunus'u gördüm. Aa Yunus sağ mı? Nasıl ben seni göstereceğim dedi. Bana bir delil göster. Kim şahitlik edecek? Dedi ki şu durduğun toprak ve şu yanında bulunduğumuz ağaç şahitlik edecek. Nasıl şahitlik edecek? Git onlara söyle dedi. Şahit isterlerse buraya getir. Bu ağaca, bu toprağa da söyle. Yunus size ahdetti. Dile gelin. Bunlara söyleyin. O çobanın tamam dedi. İnandı. Çoban bunu kabul etti. Ondan sonra gitti. Yunus Aleyhisselam toprağa dedi ki bu çocuk bu çoban gelince şahitlik edeceksin ha. Ağaca da dedi ki bu çoban gelince şahitlik edeceksin. Onlar tamam dedi. Allah'ın ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağaçlar çağırdı mı geliyorlardı. Ağaçlar konuşuyorlardı, davetine geliyorlar. Tamam dediler. Çoban gitti kavmine, hükümdara çıktı. Yani krala çıktı. Dedi ona ki ben Yunus'la karşılaştım, size selam söylüyor dedi. Deyince kardeşleri de var. Güçlü de bir aileymiş o çobanın ailesi. Kral dedi ki, öldürün bunu bu yalancı dedi. Nerede Yunus dedi, Yunus mu kalmış dedi. Ne kadar zaman geçmiş şu durumda. O bıraktı gitti bizi, daha gelir mi? Dedi benim delilim var. Nedir? Gönder adamlarını benimle, delilimi, şahitlerimi göstereyim dedi. Geldiler o Yunus Aleyhisselam'la karşılaştığı ağaca, ağacın toprağın yanına. Dedi Allah için, Allah aşkı için, Allah hakkı için size ahit veriyorum. Yunus sizi bana şahit etti mi? O toprakla o ağaçtan nida geldi. Evet, ne'am dedi. Biz şahidiz. Orada duranlar tabii paniklediler. Çok korktular. Ağaç konuştu, toprak konuştu. Buna şahit olunca hükümdara döndüler. Dediler ki biz şahit olduk. Toprak da buna şahitlik etti. Ağaç da buna şahitlik etti. O zaman hükümdar o çobanın elinden tuttu. Onu kendi yerine oturttu. Yunus Aleyhisselam'ı görmek çok istiyor hükümdar. Dönsün istiyor. İman ettiler ya. Onun için onu yerine oturttu. Dedi ki, bu mekana, bu hükümdarlığa sen benden daha layıksın. Yunus Aleyhisselam'la ümmetini sen buluşturdun dedi. Onun için seni hükümdar tayin ediyorum dedi. Ve o çoban 40 sene hükümdarlık yaptı. Yunus Aleyhisselam da döndü peygamberliğini yaptı. Dünya süt liman cennet oldu. Ne zaman inandılar diyor, azabı açtık, uzun ömürle de yaşattık diyor Kur'an. Onun için belanın dönmesinin tek çaresi iman, tevbe. Kul haklarından helallaşmak. Bela geri döner. Türkiye'nin de başı belada. Her tarafımız çevrilmiş vaziyette. Düşman her bakımdan bizi, Yunan oradan adaları işgal etti, bunlar buradan, Siyonist'ten ilan etti, her tarafımız cephanelik gibi. İçimizde hücreler dolu, her gün yakala yakala bitmiyor. Bomba her yer. Ancak birbirimizde haklarımızı helal edip, zulümleri bırakıp, yalancılığı bırakıp, Allah'a tevbe edersek, herkes etmiyorsa da biz edelim ya. Belki bir paratonel görevi görürüz de, vatanın milletin başına gelecek azabın geri döndürülmesine bir cemaat sebep oluruz inşallah. Çünkü öyle buyuruyor hadis-i şerifte. Namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan, oruç tutanlar hürmetine tutmayanlardan, zikredenler hürmetine zikretmeyen, hac yapan hürmetine hac yapmayanlardan Allah belayı kaldırır. Ahiretteki azapları, hesapları farklı. Ama dünyada herkes isyanda birleşse, مَا اَنْزَرَهُمْ اللّٰهُ تَعْرِفَتَعَيْنِ göz açtırmam bir anda helak ederim diyor. Yine iyi amel işleyenlerin yüzü hürmetine bu dünya duruyorsa, bu memlekette de bu kadar mübarek salih insan var ya. Ama olsun, tevbeyi tazeleyelim. Adem Aleyhisselam'da tevbesi, Davud Aleyhisselam'da tevbesi, hep Aşure gününde kabul edildi. Dikkat edin! Hep Aşure gününde kabul edildi tevbeler. Bütün ümmetlerin belaları Aşure gününde açıldı. Onun için ne diyor? Ey Yunus'un sıkıntısını Aşure gününde açan Allah. Ey Musa ile Harun'un duasını Aşure gününde işiten Allah. Celle Celal. Ne zaman geçti Musa Aleyhisselam? 600 bin kişilik ümmetiyle Kızıldeniz kupkuru yol olup da hangi gün kurtuldu Firavun'dan? Aşura günü. Ey gidi kardeşlerim. Bu başka bir şeye benzemiyor. Şiratül İslam'ın metninde ve min sünnetil İslami tazimü ve aşura. İslam'ın sünnetidir diyor. İslam dinimizin sünnetlerindendir. Değer vereceğiz, değer göreceğiz. Değer neyle verilir? Oruçla verilir, namazla verilir, zikirle verilir. O günü diğer günlerden farklı ibadetlerle ihya ederek verilir. O zaman o günde ibadeti, namazı, zikri artırmazsan bir gün evvelinden ne farkı kalır? O zaman sen o güne değer vermiş olmazsın ki senin her günün gibi bir gün olur. Kafan çalıştırsana anlamıyor musun? Niye bugün de bu kadar namaz var? Ya mübarek adam Allah-u Teala'nın değer verdiği bir gün. Ey cenneti cehennemi Aşura gününde yaratan, ey Cibril'i Mikail'i İsrafil'i Azrail'i Aşura günde yaratan, ey arş-ı kürsi'yi levh-i kalemi gökleri yerleri Aşura günde yaratan, muradımı ihsan eyle, belaları benden def eyle. Yani işte ey hayyu kayyum ya del celal-i ikram, bu dua 92. sayfede. 3 kere okuyabilirsin, en az bir kere okuyabilirsin. Birkaç satır yani çok bir şey değil, 2 dakikalık ama ne dua görüyor musun? Sen bu kadar münacatı yaparsan, Allah da sana aşure gününde acımaz mı yani? Fazl-ı keremiyle muamele edecektir. Şimdi aşure günü imkan dahilinde 25 haslet yapılacak. Bunun 92'den başlıyor, derginin sonuna kadar devam ediyor. Bunları okuyacak mısınız inşallah? Yarın da payınız var inşallah. Okuyacaksınız. Ben burada, tevbe istiğfar, bunun usulünü söylüyor. Nafile namaz anlattık. Oruç tutmak anlattık. Sıla-i rahim. Akraba ile ilişkisini kesenler, konuşmayan, görüşmeyen teyzesiyle, halasıyla, dayısıyla var böyle. Anasıyla kavgalı olan var, babasıyla küskün olan var. Buna aşure ne gelsin ne gitsin yani. Aşure gününde kırgınlığı yani bu ilişkiyi tazelerse Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın sevabına nail olur diyor. Cennette onlara komşu olur. Akrabasıyla ilişkiyi kesen ne yaparsa yapsın. Affedeceğiz, haklı da olsak affedeceğiz, selam vereceğiz. En azından bir nasılsın, iyi misin yapar. Adam da şok olacak. Ama aşure günü hürmetine bunu yapacağız. Kimlerle aramızda sorun varsa. Sadaka vermek, Sadaka vermek acayip bir şey. Aşure gününde sadaka veren bütün sene sadaka vermiş gibidir. Bir fakire ikram eden kabre koyulduğu günde Allah ona yardım edecek. Evet, Uhud Dağı kadar sevap verecek. Kıyamet günü mizanda Uhud Dağı kadar ağır olacak. Hani bir rey kadısının kıssası var. Sayfa 94'te onu mutlaka okuyun. Bir sadaka vermedi fakire de. Kim verdi? Hristiyanın biri verdi. Ne oldu sonra? Mesele nereye gitti? Aşure gününün sadakası Hristiyan verdi de baktı ki kadı kovdu bunu diye. Yani bu iş çok önemli. Ondan sonra gusül abdesti almak. Gusül abdesti alan hastalık görmez. Aşure günü gusül abdesti alan inşallah alalım. Anasının doğurduğu gün gibi günahlardan arınmış olur. Ondan sonra göze sürme çekmek. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın gemi 6 ay denizde kaldıktan sonra bütün gözleri iltihap oldu. Her taraf su. Göğün suyu, yerin suyu karıştı birbirine. Su oldu ve hep rutubet. Dünyada daha kalmadı ki. Tufanda. Sonra bak gözleri böyle olunca Allah Teala sürme çekmelerini vahyetti. Gözlerine sürme çeken ama tabii İsmit sürmesi. Marka olma yani İsmit markası olacak. Hadis-i şerifte İsmit diye geçiyor. Arabistan'da var bu. Burada da bilmiyorum piyasada var ama sahtesi de çok çıktı. Hadis-i şerif Beyhakî Şuab-ül İman'da geçiyor yani. Beyhakî'de geçiyor. Sürmenin çok fazileti var. Ondan sonra efendim bir alimi ziyaret etmek. Bulabilirseniz bir alim ziyaret edebilirseniz. Ondan sonra bir hastayı ziyaret eden bütün Adem oğullarının hastalarını ziyaret etmiş gibi sevap alıyor ondan sonra. Yetim başısı vazlamak. Çok yetimler var. Suriyeli yetimler dolu dernekler şeyler. Bulmakla İstanbul'da da var yani bayağı yerlerde. O dernekler var falan. Biz de bir açılışını yapmıştık ya bir Sariye Rufai Hazretleri ile. Bakalım biz de keşke gidebilsek bir yetim başı sıvazlasak. İnşallahü Rahman. Çoluk çocuğa bolluk yapmak bu çok önemli. Bu Taberani hadisinde geçiyor. Men vesse'a ala ehli yevme aşura vesse'avullah. Şaira seneti. Aşure günü hanımına, çoluğuna, çocuğuna para veren, karşılık veren, eve erzak alana bir sene boyunca Allah genişlik yapacak. İmam Süfyan Sevri Hazretleri vesair ulema Süfyan Uyeyni Hazretleri 50 senedir denedim, hep bolluk gördüm. Bir sene ihmal ettim, o sene geçim darlığı çektim diyor. Evet. Onun için aşura günü, yani insan imkanı kadar, 5 liram var, 10 liram var, 20 liram var. Durumuna göre israfa kaçmadan, harama kaçmadan hanımına, çoluğuna, çocuğuna bir para versen, bir hediye versen, eve biraz erzak falan bir şeyler alınsa ondan sonra bir kişiye su ikram etmek, tırnak kesmek, bir mümini iftar ettirmek, akşamında tabii oruç açarken, 1000 kere İhlas-ı Şerif okumak, en az 10 Müslümana selam vermek, bütün müminlere selam vermiş gibidir. Şimdi zaten kolaylaştı, evinden çıkmasan bile telefon açsan cep telefonuyla 100 kişiye bile selam verirsin, değil mi? Ama öyle şey olmuyor, değil mi? Ne diyorlar? S.A. Mesaj atmış S.A. Bu S.A. ne dedim? Selamun aleykümmüş. Allah Allah. Yani böyle değil. Dilinle, ağzından selam ver. En az 10 Müslümana selam verse, bir köle azat etmiş sevabı olur. Allah Allah, çok sevabı var. Yolunu kaybetmişe yol göstermek, sinirine hakim olmak. Cumartesi günü pek işte yok ama daha kötü ya, evde tam sinir yani. Aman sinirinize hakim olun. Müslümanlara eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmak. Müslümanın cenazesine katılmak. Müslümanlara güler yüzle musafaha etmek. Efendim, 23. maddede sayfa 96 derginin son sayfası bitti. Bu da çok önemli. Ben bunu yapıyorum. Elhamdülillah size de tavsiye ediyorum. Bir miktar gül suyu alın. Ama böyle gül suyunun suyunun suyunu almayın. Hakiki markalar var. Şimdi marka reklamı yapmayalım. Hakiki gül suyu. Birkaç kuruş fazla ver kardeşim yani. Şeyine kaçma. Gül suyuna her başında besmele çekiliyor. Suya da bakılarak 7 Fatiha okuyorsun. Eûzü besmele ile başta eûzü her birinde besmele. Suya bakacağım böyle. Bakarken 7 Fatiha okuyorsun, üflüyorsun, sonra o gül suyunu başına, yüzüne, boynuna şöyle sürüyorsun. Allah'ın size çoluğa çocuğa da sürelim inşallah. Bir daha seneye kadar illet ve dert görmez, tecrübeyle sabit olmuştur. İmam Ücuhuri, büyük Maliki ulemasındandır. İmam Ücuhuri'nin kitabında gördüm. Kaynaklarını da burada zikrettim efendim. Ondan sonra 100 kere Ayetel Kürsi okusa diyor. 100 kere de İhlas okusa, ölmüş ana babasına hediye etse, müşrik bile olsalar, cehennemden çıkamaz da azabı hafifler diyor. Müşrik bile olsalar, azabı. Ya da ya Müslümansalar, Allah'ın izniyle işte ölmüşlerimiz var. Azapları kaldırılması için inşallah. 25. maddesi de zaten nedir? Aşura çorbası pişirmek. Allah. Onun için ne buyurdu Nuh Aleyhisselam? Ne var elinde dediler? Acıktık, canımız çıktı. 6 aydır gemideyiz. Erzak da tükendi. Cudi Dağı'na kondular. Ayetle sabit. Ne dedi Aşure gününde? Nuh Aleyhisselam ne buyurdu? Ne varsa kalanları getirin. Bir avuç arpa getirdi, biri buğday getirdi, diğeri bakla getirdi, diğeri mercimek getirdi. Bu aşurelere, bu hanım kardeşler, bir iki tane de olsa mercimek atın. Arpa, buğday herhalde atıyorlar da. Efendim, mercimek getirdi. Sonra buyurdu ki, hepsini birlikte pişirin. Kafirleri boğan tufandan kurtulma şerefine nail oldunuz. Fakat hünnitüm bisselame, selametle dünyaya indiniz, Cudi Dağı'na indiniz. Gavurlar da boğuldu. Dünyada bir kafir kalmadı. Nerede o günler? Evet. Gününüz mübarek olsun dedi Nuh Aleyhissalatu vesselam. Evet. Onun için Allah Teala öyle vahyettim buyuruyor. Estaizu billah. Ve ile ya Nuhuh bitu biselamin minna ve berekat. بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ Sadakallahü'l-Azim. Buyuruldu ki ey Nuh, bizim selamımızla, selametimizle, bereketlerimizle sana da selam olsun. Seninle beraber olan çocuklarına, Müslümanlara, gemiye binen müminlere de selam olsun. Bir de o senin Sam, Ham, Yafes üç oğlunun sulbünde, onların eşlerin rahimlerinde, oğullarının sulbünde kıyamete kadar onlardan, bütün dünya onlardan geldi. Biz Türkler Yafes'in soyundanız. Seninle beraber olanların sulplerinde olan kıyamete kadar gelecek Müslümanlara da selam olsun. Sana da onlara da bereketler olsun. Bu mübarek Aşura gününde selamımla, bereketlerimle senin üzerine, zürriyetin üzerine ve onların sulplerinden kıyamete kadar gelecek müminlerin üzerine selam ve rahmet ederek gemiden inin bakalım. Evet. Bazı ümmetler de senin oğullarının sulplerinde var ki onları da yaratacağım, yaşatacağım. Fakat onlar Müslüman olmayacak. İşte şu andaki dünyadaki kafirler gibi. Hepsi Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan geldi. Fakat dünyanın çoğu gavur. Bazı ümmetleri de yaşatacağım ama sonra onlara çok can yakıcı azapları dokunduracağım Allah'ım. Biz o selamla devam ediyoruz inşallah. Biz Müslümanız. Rabbim iman selametiyle ölmeyi nasip eylesin. Ta Nuh babamızdan, atamızdan, gemiden indirildiğimiz Aşura gününde onun oğullarının sulplerinde, özellikle biz Yafes atamızın aleyhisselamın sulbünde indirilirken o gün aldığımız selamla bugün selametle, selamla yaşıyoruz. Yine ağzımızda selam var değil mi? Onun için Aşure günü 10 kişiye en az selam vereceğiz. Anladın mı? Allah o gün bize selam verdi. Biz de Müslümanlara selam vereceğiz. Var mı burada günaydın? Var mı tünaydın? Var mı böyle laflar? Ha, biz selamı koruyanlardanız. Allah da bize iman selameti verecek inşallah. Biz o selamı, bereketleri aldık. Allah zürriyetlerimize de nasip eylesin. Kıyamete kadar geleceklere de o gemiden inerken verdiği selamı üzerlerinde daim eylesin. Ha, bazı ümmetler de gelecek. İşte maalesef herkesin Yanında var. Kiminin çocuğu, kiminin kardeşi. Şerata inanmıyor, Kur'an'a inanmıyor, sünnete inanmıyor. Ne yapacağız? Tebliğ yapacağız. Bazı ümmetler de senin oğullarından gelecek ama onlara da dünyada yaşatacağız. Sonra acıklı azabı dokunduracağız Allah'ım. Habibim, bunlar gayb haberlerindendir. Ne sen biliyordun Nuh Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın başına gelen bu kadar geçmiş peygamberler neler yaşadılar? Ne sen biliyordun, ne kavmin biliyordu, ne ümmetin biliyordu? İşte ben sana Kur'an indirdim, bu haberleri bildirdim Allah buyuruyor. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam'ı kurtardım, Yunus Aleyhisselam'ı kurtardım, Musa Aleyhisselam'ı kurtardım, geçmiş bütün peygamberleri kurtardım. Habibim diyor, sen de Mekke müşriklerinden çok eziyet çekiyorsun. Biraz daha sabret. Güzel neticeler ve hüsnü akıbetler Allah'tan sakınan, haramlardan sakınan müttakilere nasip olacak. Onun için Siyonizm kudursun bakalım. Avrupa kudursun bakalım, Amerika'sı. Dünyanın gavuru parselasyon yapsınlar dünyayı bakalım. Ehl-i sünnette Müslümanları boğmak için her türlü fırsatı gözetsinler. Müslüman bırakmamak için ellerinden geleni yapsınlar bakalım. Bakalım dünya onlara mı kalacak? Allah'ın belaları bekliyor. Biz sabredeceğiz. Takvadan ayrılmayacağız ve Müslüman kardeşlerimizden takva olmayanlara da dua edeceğiz inşallah. Davet edeceğiz, tebliğ yapacağız, akıbetimiz hayır olacak. Müttaki olursak güzel sonlar bizi bekliyor. Mühim olan Allah'ın sözü bozulmaz. Bizim takva sahibi olmamız. Takvada ne kadar ilerlersek o kadar Allah bize yardım edecek. İnşallah Aşura günümüzü, ben de bu vesileyle gecemizi, günümüzü tebrik ediyorum. Zaten Cuma gecesinden çıkıyoruz. Yarın Cuma, Cuma'dan çıkar çıkmaz Aşure gecesi, Aşure günü. Cuma, Cumartesi eklendi zaten. Hepsi birbirinden mübarek saatler. Önümüzde bir 48 saat, bazı da geçti işte, bir akşamdan beri Cuma'ya girdik. Bu mübarek saatlerde kazananlardan eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Alîn, Ahlel Vehhâb, Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Salâtu vesselâmü alâ seyyidil mürselîn. Muhammedin ve alâ âli ve sahâbî ecmaîn. Allahümme inâ neselükel cennet. نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قولنا وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا حي حين لا حي يا حي محيي الموتى ويا حي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آمين اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت فعفوك أعظم منها وأجل فافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله إنك غفور حليم رؤوف رحيم ودود كريم يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أبو المواهب شازلي رضي الله عنه أولياء الله büyüklerinden Şazeli tarikatının kolbaşlarındandır. O bu şiiri okudu. Muhammed bir beşerdir ama diğer insanlara benzemez. İnsanlar taş gibi ise o yakuttur. Yakut da taştır ama o da insandır ama ne kadar fark eder. Bu beyti okudu. Sonra Resulullah Efendimiz'i rüyada gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan çok memnun oldu. Dedi ki bu beyti söylediğin için Allah seni de seninle beraber söyleyen bütün cemaatini de mağfiret etti. Ondan dolayı artık ölene kadar her sohbette söylerdi. Siz de beraber söyleyin. Muhammedun beşerun. Ve leyse kel beşeri. Bel huve yakutetün. Ven nasu kel haceri. Amin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve ashabi meşâhina kâfı ilâ. İmam tarikatına efendi babamız hâsâ ilâ rahim. Meşâhina ve sâtidina envâtina envâtil müslümin envâtil envâtil hâdırîn. Kerem, Cevat, Muzaffer, Serkan, İbrahim, Ömer, Ali, Hüseyin, Aydemir, Mahmut, Remzi, Nedim, Muhammed, Arzu, Elmas, Hafize, Yıldız, Naciye, Müzeyyen, Hafize, Güller, Ayşe, Kerime, Firdevs, Kıymet, Tuğba, Tuğçe, Neziye, Zeynep, Meyit ve Meytelerinde Ervah için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin. Adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ruhlarını hediye eledik. Vasıl eyle kabirlerini, nur eyle derecelerini âli eyle. Azabı olanlar varsa gelen mübarek geceler hürmetine defurafu izâleyh. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Bu kardeşlerimize de bize de Aşura gecesini ibadetle geçirmeye kuvvet ihsan eyle. Amin. Zikrine, şükrüne karşı yardım eyle, kuvvet ihsan eyle. Nefsimizin tembelliğini, uyku halini izâle eyle. Amin. Aşura günü yapılması müstehap olan vazifeleri, namazları, amelleri yapmaya muvaffak eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle. Amin. İki canda aziz eyle. Gönüllerimizi mesrur eyle. Çoluk çocuklarımızı hayırla ıslah eyle. Yar eyle, itaatkar eyle. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Aşura gecesinde, gününde ne dualar dünyamız ahiretimiz için lazımsa onları aklımıza, kalbimize, dilimize gelip yapmayı nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahibi sellem. Vela arvahem vâtina em vâtil müslümin ve vâtte vâtte hadirin. Osman Efendi abimizin, İbrahim Efendi hocamızın eşi, hacı annemizde ervahı için el-Fatiha.